NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 13 oktober. Ondanks alle beloften bestaat 80% van de aanbiedingen van voedsel in de supermarkten uit ongezonde producten. En de Verenigde Naties hebben zich uitgesproken tegen de annexatie van Oekraïnse gebieden. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De algemene vergadering van de VN heeft de Russische annexatie van de Oekraïnse gebieden veroordeeld. Een overgrote meerderheid roept op om de vier gebieden niet als Russisch te erkennen. Van de 193 leden van de algemene vergadering stemden 143 landen in met de resolutie. Vijf landen stemden tegen, naast Rusland ook Belarus, Noord-Korea, Nicaragua en Syrië. En 35 landen, waaronder China en India, onthielden zich van stemming. Vooraf had Rusland opgeroepen om de stemming geheim te houden, maar daar waren de meeste landen tegen. De stad Mykolaiv in het zuiden van Oekraïne is vannacht bestookt door het Russische leger, zegt de burgemeester. Daarbij is volgens hem een appartementencomplex van 5 verdiepingen beschadigd. 2 verdiepingen zouden volledig zijn verwoest. Reddingswerkers zijn ter plekke. Het is nog onduidelijk of er doden of gewonden zijn. Ook zouden er weer beschietingen zijn geweest in de regio Kiev. De gouverneur van de regio roept inwoners op om in schuilkelders te blijven en geen foto's en video's te delen op sociale media. In een woning in Wolvega heeft een grote brand gewoed op de eerste etage en in het dak. De brandweer dacht dat er nog bewoners in het pand waren en rukte uit met 4 blusvoertuigen en een hoogwerker. Maar er werden geen mensen gevonden en niemand raakte gewond. Het blijft wereldwijd slecht gaan met wilde dieren, staat in een rapport van het Wereld Natuurfonds. De groepen waarin dieren leven worden steeds kleiner. Sinds 1970 zijn de groepen met 69% afgenomen. Leefgebieden staan onder druk door klimaatverandering, landbouw, overbevissing, stroperij en vervuiling, ziet het WNF. In tropische gebieden neemt de groepsgrootte van wilde dieren het meest af. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied krompen de populaties tussen 1970 en 2018 met gemiddeld 94%. Als het aan de Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg ligt, blijven de laatste Duitse kerncentrales nog iets langer open. Ze zegt in een interview met een Duitse talkshow dat sluiting een slecht idee is als het gebruik van kolen daardoor toeneemt. Na de kernramp in Fukushima in Japan in 2011 besloot Duitsland om geleidelijk van kernenergie af te stappen. Voor 2023 zouden de laatste 3 kerncentrales sluiten, maar de Oekraïneoorlog en de energiecrisis gooiden roet in het eten. De Amerikaanse complotdenker Alex Jones moet $965 miljoen aan schadevergoedingen betalen aan nabestaanden van de schietpartij op een Amerikaanse basisschool. In 2012 schoot een man in de school in de plaats Sandy Hook 26 mensen dood, onder wie 20 kinderen van 6 en 7. Het was de dodelijkste schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse geschiedenis. Jones beweerde dat de schietpartij door de regering in scène was gezet om de weg vrij te maken voor een wapenverbod. Ook zouden de slachtoffers acteurs zijn geweest. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd ook wat regen. In het oosten is het nu nog wel droog. Vanmiddag trekt de regen naar het oosten weg en daarna volgen er wat opklaringen. Het wordt vandaag maximaal 13 graden in Groningen tot 16 in Zeeland. Het NOS Radio 1-journaal. Supermarkten promoten vooral ongezonde producten. Ondanks alle beloften om hun klanten te stimuleren gezonder te eten. In de reclamefolders valt 80% van de voedingsmiddelen buiten de schijf van 5. Het blijkt uit onderzoek voor de Superlijst Gezondheid. Dat is een initiatief van de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie. Dina Halbertsma is voorzitter van die alliantie. Goedemorgen. Goedemorgen. Welke supermarkt doet het slechtst? Eigenlijk alle supermarkten nemen onvoldoende maatregelen om die toezeggingen uit het Nationaal Preventieakkoord te realiseren. En we hebben voorlopers en middenmotors en achterblijvers. En er zijn 5 van de 8 supermarkten zijn eigenlijk de achterblijvers. Maar u noemt geen namen. Nou, kijk, er zijn minieme verschillen. En als we naar de achterlopen, nee, dat doet het er eigenlijk niet zo heel erg toe. Nee, ze doen het allemaal gewoon niet goed, zegt u. Niet goed genoeg. Nee. Wat vond u het opvallendst? Nou, het meest opvallend vind ik inderdaad dat supermarkten inderdaad ons te weinig stimuleren om gezond te eten en te drinken. En dat ongezonde producten eigenlijk nog altijd de boventoon voeren in de schappen, bij de kassa, in de folders. En het meest opvallend is dat ze zich eigenlijk niet verbeteren ten opzichte van 2020. Want toen is die eerste superlijst gezondheid uitgebracht. En dat ze daarmee ook de afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord, en let op, dat is van 2018, dus 4 jaar geleden, dat ze hun beloften niet nakomen. Heeft u enig idee hoe het komt? Ja, ik denk dat wat ik zie is dat het dat ze eigenlijk niet de maatregelen nemen die ze zouden kunnen nemen. He, want we zien dat ze wel reclame, heel veel reclame maken voor ongezonde producten. Dus het moet ook mogelijk zijn om reclame te maken voor gezonde producten. En ja, ik kan niet in de kassa van de supermarkt kijken. Maar als we kijken naar de omvang van het probleem, er zijn op dit moment 13.000 doden door ongezonde voeding. 1 op de 6 kinderen heeft overgewicht. 50% van de volwassenen heeft overgewicht. Ja, het is wel tijd voor actie om nu die afspraken uit dat preventieakkoord, om daar nu snelheid van te maken. En misschien, en wij denken ook dat eigenlijk de overheid nu moet ingrijpen om echt verplichtende afspraken met de supermarkten te maken over de verkoop van meer gezonde producten en minder ongezond eten en drinken. En dat ook te monitoren dat die afspraken gewoon te vrijblijvend zijn. Ja. En dat er dan niet de maatregelen worden genomen die echt, echt van invloed zijn om ons gezonder te laten eten en drinken. En wat bedoelt u bijvoorbeeld met ongezond eten waar het gezond zou kunnen zijn? Ja, wij, de leidraad ook van het Nationaal Preventieakkoord is de schijf van 5, hè, richtlijn voor gezonde voeding. En dus gezond is de producten die binnen de schijf van 5 vallen. En om daar zoveel mogelijk van te eten. En de producten die daar binnen buiten vallen, die met mate te eten en niet zo vaak. Ja, natuurlijk. Maar dan moet ik bijvoorbeeld denken aan groenten, volkoren brood. Ja, groenten, meer volkoren producten, groenten en fruiten variëren binnen die 5 productgroepen. Geen alcoholreclame, bijvoorbeeld de bierreclame. Geen alcohol. Niet. Ja, nou, we zien in de folders dat er nog altijd veel reclame wordt gemaakt voor alcohol. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel waar mensen op zitten te wachten, hè? Dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. Nou, dat is natuurlijk de vraag. We worden nu onbewust verleid door al die aanbiedingen en het gezonde, het ongezonde aanbod wat de boventoon voert, worden we eigenlijk onbewust verleid, hè, om ongezond te eten. En dat hebben we vaak niet in de gaten. En wat we ook zien is natuurlijk dat gezonde producten vaak duurder zijn dan ongezonde producten. En zeker in deze tijd van inflatie is dat voor heel veel mensen, wordt het ons dus niet gemakkelijker gemaakt om gezond te eten. Ja, in die supermarkten, ja, 70% van wat er natuurlijk op ons bord ligt, dat halen we uit de supermarkt. Dus we hebben een hele grote invloed op de keuzes die we maken, ook bij het boodschappen doen. Dus wij kunnen ons wel degelijk helpen om gezonder te eten en drinken en meer juist aanbiedingen te doen van gezonde producten. Ja. En ook een winkelinrichting, hè, daarop in minder ongezonde producten bij de kassa, helemaal geen of minder marketing voor ongezonde producten voor kinderen. Dus ze kunnen heel veel doen. En dat staat overigens ook in de superlijst. Er zijn nog heel veel ruimte voor verbetering. Er staan heel veel aanbevelingen in. Dus wij nodigen de supermarkten ook van harte uit om die aanbevelingen eens goed door te kijken. Dank u wel, Dina Halbersma van de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie. 6-1 werd het dit keer niet, maar de 4-2-nederlaag zal opnieuw pijn doen bij Ajax. Napoli bleek gisteravond weer een maatje te groot in de Champions League. Arman Afsaroglu vat het duel in Napels samen. Zo erg als vorige week werd het niet in Napels, maar Ajax verliest wel opnieuw. Het was een moeizame openingsfase waarbij Ajax probeerde zelf het spel te maken, maar al vroeg 2 doelpunten moest incasseren. Binnen het kwartier stond het 2-0. Daarna kwam de spanning wel iets terug. Klaassen maakte de aansluitingstreffer na rust, maar Napoli liep toch uit naar 3-1. Na een strafschop die gegeven werd door een handsbal van Timber. Het werd nog 3-2. Ook een penalty benut door Bergwijn. Maar in de slotfase werd het ook nog 4-2 voor de Napolitanen. Na een gruwelijke fout van aanvoerder Daley Blind. De derde nederlaag op rij dus voor Ajax in de Champions League. Napoli verzekert zich van een plek in de achtste finales door een 4-2 zege op Ajax. Na de 6-1 van vorige week. En omdat Liverpool met 7-1 bij Rangers won, heeft Ajax alleen nog in theorie kans op doorgaan in de Champions League. Op het moment dat trainer Alfred Schreuder zijn persconferentie gaf, was dat nog niet duidelijk. Is het toch niet gewoon de grote boer tegen het kleine broertje Ajax? Nee, ik denk dat we goede kansen hebben gehad. En als je dan kijkt naar de kans van Kudus bijvoorbeeld de eerste helft. Tegen Liverpool schiet hij hem geweldig binnen. Dus op dat moment kan het gewoon 1-1 worden. En je ziet ook als zij een tegengoal krijgen en ze zien dat wij anders in de wedstrijd zitten dan vorige week. Dan zie je ook bij hun de tweede helft volgens mij dat ze ook een beetje angstiger worden met die 2-2 of 3-3. Als ik dan bijvoorbeeld even die 4-2, hè? Die vind ik zelf nogal symptomatisch. Je ziet die drive van Osimhen, hè? Fout van Blind. Een beetje de langmoedigheid toch ook die erin zit. Het tikken naar elkaar, het overspelen, zorgen dat je geen fouten maakt. Is dat het mentale aspect wat nog bij Ajax nu speelt? Ja, maar door het tikken met elkaar hebben we ook de kansen gecreëerd. En als je naar de eerste helft kijkt, heb je ook een paar geweldige kansen gecreëerd. Kijk, die 4-2, dat mag gewoon niet gebeuren. Dat heeft niks met het jagen van Osimhen te maken. Het heeft gewoon te laat die bal spelen. Simpel. Okay, dan Wijndal even. Waarom speelt Wijndal eigenlijk niet? Wanneer niet invult. Kijk, Owen is al vijf weken geleden geblesseerd geraakt. Is teruggekomen. Heeft 1 keer 60 minuten gespeeld in de Interlandweek. En daartussen heeft hij geen minuten meer gemaakt. Jurie Baas is al een hele tijd fit het hele seizoen. En maakt het hele seizoen al een hele goede indruk op ons. En zeker op mij. Dus ik kies dan voor een speler die fitter is op dit moment. En volgens mij heeft hij dat ook vandaag weer laten zien. Dat hij uitstekend invalt. Wat neem je dan mee naar Amsterdam? Je verliest wel 4-2, in totaal 10-3. Wat neem je mee? Dat er een team op het veld stond, dat de dingen samen goed deed. En vorige week vielen we eigenlijk de tweede helft weg. En dat was onacceptabel. En nu heb ik een Ajax gezien wat in ieder geval geloof heeft in elkaar. En dat ze de dingen samen doen. En dat is denk ik heel belangrijk. Alfred Schreuder tegen verslaggever Joep Schreuder. Ajax heeft na 4 duels 3 punten. Dat is 9 minder dan koploper Napoli. 6 minder dan Liverpool. Maar lichtpuntje misschien nog wel klein. 3 meer dan Rangers. NPO. Radio. 12 minuten over 6. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over de recente Russische raketaanvallen op Oekraïnse steden. Minister Ollengren heeft erover gesproken met de Oekraïnse minister van Defensie. En Ollengren legde uit wat die haar vertelde. Hij vertelt over hoe het is in Oekraïne. Hoe het gaat met de militairen. En inderdaad hoe die aanvallen ook wat voor impact die daar hebben. Maar eigenlijk zie ik iedere keer vooral vastberadenheid. Ze zijn ontzettend goed voorbereid en ze weten ook heel goed wat ze nodig hebben. Nederland gaat Oekraïne helpen met luchtafweerraketten. Vaak maakt het ministerie dit soort leveringen niet bekend, maar nu is er bewust voor gekozen om het wel te doen. Ja, dat klopt. Meestal is het om operationele redenen beter om het niet bekend te stellen. In dit geval is het denk ik heel belangrijk dat wij, maar ook al onze bondgenoten, laten zien wat het antwoord is op dit soort laffe raketaanvallen op al die steden in Oekraïne. Het antwoord is dat Oekraïne nog meer steun van ons krijgt en dat we Oekraïne blijven helpen om dit soort aanvallen af te slaan. In de talkshows ging het over het optreden van spoorloos presentator Dirk Bolt eerder op de avond in Galit en Sophie. Daar sprak hij over de fixer, Edwin Vela, die mensen aan de verkeerde biologische familie heeft gekoppeld. Edwin Vela is een gerespecteerd medewerker van Wereldkinderen. Heeft daar heel veel zaken voor gedaan. Zeg je dan, hij is gewoon een betrouwbare medewerker voor ons? Nou, we hebben gewoon vertrouwen in hem. Nou ja, ik wel. Van Edwin. Maar zeg je eigenlijk, die hele uitzending van Kees van der Spek, die trek ik in twijfel nu? Ik trek juist niet in twijfel. Ik trek alleen in twijfel dat bewezen is dat deze man iemand opgelicht heeft. In Jinek reageerde columniste Nienke de Jong op dat interview. Ja, ik dacht, als Dirk Bolt nou gewoon was gestopt na 1 minuut met praten, dan was het prima geweest. Want toen zei hij, ja, ik vind het heel erg en ik vind het erg voor die mensen, klaar. Maar daarna, ja, zei hij, ja, trok je eigenlijk de beerput die er nog niet was, trok hij helemaal open en er ging hij helemaal in zitten. En ook bij Op1 ging het erover. Daar zat tv's recensent Angela de Jong. Zij vond dat Bolt erg in de verdediging schoot ook. Ze had een andere verhouding verwacht. Dat die vanavond zou hebben gezegd, jongens, weet je, we zitten hier enorm mee met dit. Dit tast onze goede naam aan. We gaan alles in het werk stellen om te zorgen dat de onderste steen boven komt. Dat we alles nagaan van die fixer, maar ook van in alle andere landen en van alle andere fixers met wie we werken. Om te zorgen dat we dat vertrouwen van de kijker weer terugwinnen. In de avondshow van Arjen Lubach vertelde wetenschapsjournalist Diederik Jekel hoe hij zijn vriendin ten huwelijk heeft gevraagd. Dat deed hij op een bijzondere manier, met een soort speurtocht. Ik had een soort escape room-achtige gemaakt. Wacht voor de... even. Nou ja, ik zei... Ik had het over je huwelijksaanzoek, hè? Zeker, maar... Ja. Wacht, maar je hebt de lat voor de hele mannelijke... Alle mannen in Nederland volledig te hoog gelegd. Dat is waar. Nou, nee, want zij heeft vreselijk hoogtevrees. En daar heb ik dan niet genoeg rekening mee gehouden. Want het eindpunt was... Oh, shame on you met je escape room. Het eind was, nou, jawel, want ze zat op een gegeven moment huilend, zeg maar, de trap van de kerktoren te beklimmen, waar ik aan mee had genomen. Maar dat heeft ze wel overwonnen. En niet onbelangrijk, ze zei ja. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Lucky van Daft Punk met Pharrell Williams. Het bedrijfsleven doet veel te weinig aan energiebesparing. Dat meldt Trouw vanmorgen op basis van een onderzoek samen met Investico en de Groene Amsterdammer. Er zijn wetten die bedrijven verplichten om te investeren in bijvoorbeeld energiezuinige pompen, machines of isolatie. Maar 6 op de 10 bedrijven die de afgelopen 3 jaar bezoek kregen van een inspecteur hadden die investeringen niet gedaan. Als alle bedrijven in Nederland zich wel aan de regels hadden gehouden, was er flink wat energie bespaard, schrijft Trouw. Volgens TNO zouden er dan 350 windmolens of 4000 voetbalvelden met zonnepanelen minder nodig zijn en 10% minder chronisch gas. Oplichters zien in de energiecrisis een manier om mensen geld af te troggelen, meldt de Telegraaf. De Nederlandse Vereniging van Banken ziet steeds meer nep-websites. Daarop wordt apparatuur aangeboden om energie te besparen. En als die producten dan zijn besteld en vooral ook betaald, dan wordt er niets geleverd. De banken zeggen dat fraudeurs vaker de actualiteit aangrijpen om mensen op te lichten. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook tijdens de coronacrisis. In de eerste helft van dit jaar hebben criminelen 38 miljoen euro buit gemaakt door te frauderen in het betalingsverkeer, volgens de banken. Het grootste deel gaat nog altijd om helpdeskfraude, waarbij criminelen zich voordoen als iemand van een bank. Ruiner Woltzoon Israël vroeg al langer om hulp, zegt hij zelf in het AD vanmorgen. Israël was samen met broertjes en zusjes door zijn vader jarenlang opgesloten in een Drentse boerderij en werd wereldnieuws toen hij in 2019 vluchtte naar een dorpskroeg. Maar, zegt hij in de krant, ook in de periode daarvoor had hij al pogingen gedaan om met hulpverleners in contact te komen. Een maand voordat zijn familie wereldnieuws werd, zeinde hij de politie in met een mobieltje dat hij in het geheim had gekocht. Maar de jongen kreeg geen antwoord. En bij een volgend bericht stuurde de politie hem door naar een algemeen nummer. Ook Veilig Thuis en welzijnswerk De Wolden kwamen niet meteen in actie toen Israël hen benaderde. Hij zegt teleurgesteld te zijn in de hulpverleners. En voor op het parool de kop: polarisatie, we lijken juist steeds meer op elkaar. In de krant vertellen 2 sociologen dat volgens hen de verschillen tussen Nederlanders alleen maar afnemen. Als voorbeeld pakken ze de opmerking van Johan Remkes erbij dat de kloof tussen stad en platteland is gegroeid. Een cliché volgens die sociologen, die zelf trouwens uit Markelo en de Achterhoek komen. Dit geldt niet voor een snel groeiende groep ecoboeren die wel meekomen met de eisen uit Den Haag. Wat volgens hen consequent uit onderzoeken blijkt, is dat Nederlanders steeds meer op elkaar zijn gaan lijken. LHBTI'ers kunnen nagenoeg hetzelfde leven leiden als hetero's. Migranten kom je in alle wijken en in hoge banen tegen. En zeggen de sociologen, katholieken en protestanten, die vechten elkaar ook niet meer de tent uit. Het is 7:08. Wie mag zich vanaf vandaag een jaar lang beste winkelketen noemen? Zo'n 300.000 consumenten gaven op die vraag de afgelopen maanden het antwoord. En de winnaar wordt vanavond bekendgemaakt voor de 20e keer. In die 2 decennia is veel veranderd in de Nederlandse winkelstraat. Verslaggever Jeroen Schuthuizen sprak erover met de organisator van de verkiezing, Frank Kwiks van Q&A. De beste winkelketen werd voor het eerst gekozen in 2003. En dat klonk toen zo. Wie kent ze niet? De halve rookworst en de tompoes van de HEMA. De klant kan het waarderen, want 1400 Nederlanders kozen dit warenhuis tot de beste winkel van Nederland. Een verslag uit het HEMA-filiaal in Apeldoorn. Dag mevrouw, mag ik voor u een halve warme worst? Ja, Nico de Jong, hoofdredacteur van het vakblad Elsevier Retail. Meneer de Jong, het is geen toeval dat we hier staan. Het blijkt dat de HEMA door de consumenten gezien wordt als het summum van winkelen. Dat heeft te maken met het karakter van de Nederlanders. Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Frank Kwiks van Q&A. Ja, zo ging dat in 2003. Ja, 1400 stemmen. Ja, je zou het tegenwoordig niet meer durven doen, hè, met 1400 stemmen. Maar gelukkig hebben we dit jaar zaten we op ruim 300.000 stemmen. Dus dat voelt wel een beetje beter om dan een beste uit te roepen. Wat is er nog meer veranderd in die 20 jaar? Ja, in die 20 jaar, toen hadden we maar alleen 1 overall winnaar. Later werden dat categorieën. Ik denk een veel belangrijke verandering is dat online heel erg groot is geworden. In 2003... toen konden wij echt gewoon geen online spelers benoemen die gewonnen hadden. En dat is ondertussen wel zo. Hè. Dus je ziet ook dat soms de webshop van een retailer de winnaar is. Maar heel vaak zijn dat toch hele specialistische webshops die winnen. En dan is het niet de fysieke retailer die met zijn webshop wint. Ik vind wel dat de show er een beetje af is. Kijk, vroeger had je 1 beste winkelketen. Nu als je door de winkelstraat loopt, zie je overal beste winkel babykleertjes, fietsen, brillen. Nou, ik denk dat het wel meevalt. Ik denk dat als je kijkt in iedere categorie, zijn er veel partijen die daarin meedoen. Het waren ook grootheden die we met elkaar zaten te vergelijken, die je niet kunt vergelijken. Ik ben op de markt in Rotterdam geweest. En dan hoor je deze namen. Wat is voor u de favoriete winkel? Aldi of een Bas. Ja hoor, daar ga ik altijd naartoe. Ik vind Jumbo en Albert Heijn vind ik veel te duur. Ja, en een Lidl gaat ook met de prijs omhoog. En een Aldi ook. Dus ga mijn Bas mij. Ja, sorry, weet je niet. Zoveel winkels zijn. Action. Komt u daar vaak? Ja, heel vaak. Want? Goedkope dingen. Ik kom winkel helemaal niet graag. Kun je wat beter op vrouwen vragen, denk ik. Ja, u staat wel met een zak van de... Ja, van mijn vrouw te wachten daar. Nou, dat is een goede winkel, zegt ze. Sarah. Neemt die dan maar op. Sarah. Action. Omdat het populair is. Goedkoop. Veel spulletjes. Spulletjes, ja. Wibra ook. Wibra, Zeeman. Dat soort retail. De Lidl. Ja, ik ben wel fan van de Lidl. Die winkelstraat is gigantisch veranderd. Er zijn best wel veel bedrijven verdwenen. Nou, V&D, dat zal iedereen in zijn geheugen hebben dat dat weg is. Polaren. De boekhandels met een ster, heten ze helemaal aan het begin. Fantastisch mooie boekhandels. Ja, bijvoorbeeld een schoenenketen als Dolces bestaat niet meer. Harendse Smit is bijvoorbeeld een voorbeeld verdwenen. Blok verdwenen. Allemaal elektronica winkels. Nou, je had een hele tijd It's ook verdwenen. En dan vragen mensen zich af, is dat een verarming? Ik denk, als we ook kijken naar de coronajaren, dat we eigenlijk zien dat ook daardoor weer zelfstandigen wat meer zijn gaan bloeien. Die zullen het echt ongetwijfeld ook nu lastig hebben. Maar ik denk dat als je in de mix kijkt, dat we eigenlijk best wel een mooie winkelstraat hebben. Is alleen wat compacter geworden. Ja, helemaal, absoluut. Waarom? Ja, gewoon, ze hebben alles. Het is echt een Hollands product. En ze hebben alles. Van kinderspullen, zelfs eten, taart, alles. Oh, de beste winkelketen. De Gallegal. Waarom? Nou, alcohol. En de koffieshop. En Japjum. Nou, Japjum wordt het zeker niet, al is het maar omdat het niet meer bestaat. Maar welke winkelketen wel de hoofdprijs wint, wordt vanavond laat bekendgemaakt op een gala in Naarden. De Nederlandse Blackbird kwam deze zomer met Green Lights, een vrolijk nummer. Zelf zegt ze erover, het gaat er eigenlijk over dat als je je niet helemaal lekker voelt, je een beetje verlamd voelt, dat je dan toch de deur uitgaat. Dat je de zon op je huid voelt, de wind door je haren. Dat je denkt, nou ja, moet het gaspedaal toch zelf intrappen. Let's go. Don't remember, she said, were you born in May or maybe September? Honey, don't you wanna know what your stars are telling? And I said, please, please, won't you tell me? She gave me something I didn't know I needed. It took a walk down the street to realize I stopped dreaming. I gave her all my cash and I walked around the corner, sipping on my old it all over. Blackbird met Green Lights. NPO Radio 1. Doofpunt van het nieuws, Wouter. 8 op de 10 bedrijven zijn bezig met verduurzamen, meldt het CBS. Dat hield een enquête onder industriebedrijven, winkeliers, autodealers en dienstverleners. Ze gaan duurzamer om met energie en uitstoot. Maar als ze afhankelijk zijn van andere bedrijven, kan verduurzaming wel lastig zijn. De algemene vergadering van de VN heeft de Russische annexatie van de Oekraïnse gebieden veroordeeld. Een overgrote meerderheid roept op de 4 gebieden niet als Russisch te erkennen. 5 landen stemden tegen, naast Rusland ook Belarus, Noord-Korea, Nicaragua en Syrië. In een woning in Wolvenga heeft een grote brand gewoed, op de eerste etage en in het dak. De brandweer dacht dat er nog bewoners waren en rukte uit met 4 blusvoertuigen en een hoogwerker. Maar er werden geen mensen gevonden en niemand raakte gewond. En de Europese Unie maakt te veel fouten in de uitgaven, concludeert de Europese Rekenkamer in een rapport waarin de uitgaven onder de loep zijn genomen. Naar schatting 3% van de EU-uitgaven had niet mogen worden gedaan. Het is de 3e keer op rij dat de Europese Rekenkamer de uitgaven van de EU afkeurt. Het weer in de ochtend vooral bewolkt met hier en daar een bui. Later op de dag trekt de regen richting het oosten weg en breekt op sommige plekken de zon door. Het wordt vandaag tussen de 13 en 16 graden. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Overweldigende video-installaties van onder meer Bill Viola, Marina Abramovic en Steve McQueen zijn te zien naast de Utrechtse caravaggisten van het Centraal Museum. Bezoek de tentoonstelling Double Act, nu te zien in Centraal Museum Utrecht. Heb jij ook iets te veilen? Onlineveilingmeester.nl zet zaken voor jou in beweging. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Al 75 jaar hebben wij een bus waar je op kan bouwen. Tijdens die race tegen de klok, tijdens pech onderweg, tijdens zo'n klus die alleen jij kan. Dus wat je vak ook is, wij zijn er voor je. Volkswagen Bedrijfswagens. Al 75 jaar voor elkaar. Ook voor onderhoud en reparatie staan we voor je klaar met onze Altijd Door service. En is je bus 5 jaar of ouder, dan krijg je 15% voordeel op onderhoud. Kijk op volkswagenbedrijfswagens.nl. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1. De zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. De Russische raketaanvallen deze week in Oekraïne waren voornamelijk gericht op belangrijke infrastructuur en steden. En ook vanochtend zijn er weer aanvallen door kamikaze-drones uitgevoerd in de regio rond Kiev. Maar hoe wordt die golf van aanvallen op het platteland beleefd? Kees Huizinga heeft daar een heel groot boerenbedrijf. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe was het de afgelopen 24 uur bij u? Ja, rustig. Gelukkig zitten wij in the middle of nowhere. Dus fysiek hadden wij het rustig, maar we mensen bij ons uit het dorp, die hebben natuurlijk vrienden en familie ook in de steden. En er was iemand van een humanitaire hulporganisatie bij ons op bezoek, die is naar Kiev gegaan en de volgende dag werd Kiev gebombardeerd en die zat in de schuilkelders. Dus dan heb je het fysiek wel rustig, maar mentaal is het natuurlijk ook wel weer een klap. Ja, jullie leven vanuit het platteland gewoon mee met de mensen in die steden die onder vuur liggen, bedoelt u? Ja, ja. Ja, nou ja, weet je, je kijkt wel eens uit het raam en denk van dan zal hier ook een raket neerkomen, weet je wel. Dat is toch niet iets waar je in Nederland aan denkt als je uit het raam kijkt. Nee, dat is toch een beetje anders. Ja. Ja, u zit zo'n 200 kilometer ten zuiden van Kiev, hè? Klopt, klopt. Ja. Ja, en bij ons in de buurt is wel een grotere stad. En daar is in het begin van de oorlog zijn er wat bommen neergekomen. Maar verder is bij ons rustig gebleven. Het dichtste bij was vorige week in Biletserkwa. Waar een stuk of 3 of 4 van de Iraanse drones zijn neergekomen. Nou, dat is op 60, 70 kilometer bij ons vandaan. Daar zitten ook jongens van ons die zaten op die kazerne. Medewerkers van ons, die hebben het gelukkig allemaal overleefd. Maar dan word je wel even met de neus op de feiten gedrukt. Ja. Hoe is de stemming dan bij u in de buurt onder Oekraïners en u zelf? Nou ja, gefrustreerd en boos. En ook wel angstig natuurlijk. Maar ook wel vastberaden van jongens. Waar zijn jullie nou helemaal mee bezig? Weet je, dit is geen paniek bijvoorbeeld. Weet je, wat aan het begin van de oorlog wel was. Iedereen die rende als een kip zonder kop alle kanten op. Dat is er nu absoluut niet. Gewoon boosheid en meer vastberadenheid eigenlijk. Dit moeten wij alleen maar winnen. Wij moeten die steun blijven krijgen van het Westen. En wij hier in Oekraïne vechten er wel voor. Want dit kunnen we gewoon niet laten gebeuren. Want dan wordt het alleen maar erger. Ook niet alleen voor Oekraïne, maar voor de rest van de wereld. Dan wordt de rest van de wereld hier in de toekomst mee gemanipuleerd. Ja, dat is echt het gevoel, hè? Wij moeten stand houden. Als ik u zo hoor, Nederland heeft het reisadvies voor Oekraïne gewijzigd naar code rood. Roept Nederlanders op het land te verlaten. Als ik u zo hoor, gaat u dat niet doen? Nee, dat heb ik. Mijn hele familie is. Die zit nu in Nederland, maar die zijn de hele zomervakantie ook in Oekraïne geweest. En nogmaals, weet je, wij zitten in the middle of nowhere, dus daar zal het wel meevallen. En ik ken het land, weet je, dus dat valt wel mee. Maar als je niks te zoeken hebt, dan hoef je beter niet naartoe te gaan. Daar ben ik wel mee eens. Hoe gaat het met het bedrijf op dit moment? Ja, landbouwtechnisch gaat het op zich wel goed. Het is heel nat geweest in september, dus het is nu in oktober hartstikke druk. Al het werk wat in september had moeten gebeuren, dat moet nu nog gebeuren. De export met die graandeal ging eigenlijk ook best wel goed. Sinds die bombardementen hebben ze de aannames van het graan in de haven stopgelegd. Dus u kunt die spullen weer niet kwijt? Nee, er staan een aantal van onze vrachtwagens staan nu vast in de haven. Die staan er al een dag of 3. Maar ik heb vanochtend nog contact met ze gehad. En het lijkt erop dat ze nu vandaag weer tarwe gaan aannemen. Dat toont ook wel weer aan de onverschrokkenheid van iedereen hier. Dat ze het gewoon wel door willen laten gaan allemaal. Wat dat betreft is er weer goede hoop. Maar het blijft natuurlijk heel, heel fragiel. Ja, dank u wel. Hou vol, zou ik zeggen. Dank u wel, Kees Huizinga vanuit Oekraïne. De laatste kerncentrales van Duitsland zouden eind dit jaar sluiten, maar draaien nu toch langer door, voor even. Want elke kilowatt aan opgewekte stroom is hard nodig om de energiecrisis te bedwingen. Maar dat neemt niet weg dat de sloop van alle andere kerncentrales in volle gang is. Want verstandig of niet, Duitsland zet zijn atoomausstieg voort. Man sieht direkt hier vorne die Säge, die jetzt aus diesem Reststück wieder ein kleines senkrechtes Stück rausschneidet. Tot op de millimeter nauwkeurig beweegt de zaag zich onder water voort. We staan nu op een soort brug over het reactorbad. En onder me zie je hoe een deel van de kernwand plakje voor plakje wordt afgezaagd. Zo klein mogelijk. En dat moet ook. We zijn per deutschem Gesetz, sage ich mal, verplicht alles te doen om das Abfallvolumen te minimieren. Wettelijk is de ploeg hier verplicht alles zo klein mogelijk te maken, zegt Ingo Neuhaus. Hij is de directeur kernenergie bij Vattenfall Europa. En hij is nauw betrokken bij de ontmanteling van deze kerncentrale in Brunsbüttel. Dat zijn stoffen die zijn radioactief activiert. Die krijgen we niemals sauber. Die moeten also in een endlager gaan. Dit zijn zeer radioactieve componenten die straks worden opgeslagen in een speciale kernafvalbunker. En daar is de ruimte uiteraard beperkt. Dus hoe compacter hier gesneden en verpakt wordt, des te beter. Het is een monsteroperatie, de sloop van een kerncentrale. Het duurt zo'n 15 jaar, kost 1 miljard euro per stuk. en brengt per centrale ook 300.000 ton afval met zich mee. Daarvan is maar een klein deel echt radioactief, maar er wordt natuurlijk geen enkel risico genomen. Die behördlichen Vorgaben im deutschen System sind unheimlich streng und unheimlich präzise. De voorschriften zijn streng, super streng. We müssen für jedes Stückchen, was wir hier ausbauen, und da zählt diese kleinste Schraube dazu, festhalten, wo kommt die her? Van elk gedemonteerd component tot op het kleinste schroefje aan toe moet men precies weten waar het vandaan komt, wat de toestand is en waar het heen gaat. En bij lichte radioactiviteit worden ze in die cabine daar gereinigd onder hoge druk. Als het ware gaat de toplaag er helemaal vanaf. En dan nog een keer gemeten en dan nog een keer gemeten. 100% überwachung der kompletten Stoffströme. En zo gaat dat op meer plekken in Duitsland. Momenteel worden 33 kernreactoren in het land ontmanteld die allemaal ooit stroom opwekten. En dat gebeurt midden in een energiecrisis. Dat voelt toch wat apart. Maar ja, Duitsland wilde na de kernramp in 2011 in Fukushima per se af van kernenergie. Angst voor ongelukken, zorgen over de opslag van kernafval. Maar goed, nu worden ze ingehaald door andere zorgen, namelijk stroomtekorten. Man braucht jedes Kilowatt an Leistung, also an Produktionskapazität. Und dazu gehören auch die Kernkraftwerke. Elk beetje opgewekte stroom is keihard nodig in de huidige crisis, zegt Hubertus Brandt van het Instituut voor de Duitse Economie. We zijn jetzt in einer Phase, wo wir ganz, ganz massive pragmatische Lösungen brauchen. En die pragmatische oplossing kwam er. De regering zal de laatste drie nog draaiende kerncentrales eind dit jaar toch niet sluiten. Maar twee ervan en misschien wel alle drie door laten draaien. Een ongekende wending in de Duitse politiek. Dat is crisismanagement. En dat een groene minister überhaupt zegt, die kernkraftwerken lopen langer als bisher beschlossen, is schon een großer schritt voor deze partij. Grote stap dus voor een groene minister van Economische Zaken en een deels groene Duitse regering. Voorlopig doordraaien, het buitengewoon secuur en veilig ontmantelen van de andere kerncentrales. Je zou je bijna afvragen of die hele atoomausstieg wel de juiste beslissing is geweest. Genau, ik versuch mich daar immer rauszuhalten en te zeggen, ik ben techniker en de politische themen zijn politische themen. Ingo Neuhaus doet liever geen politieke uitspraken, maar als het aan hem en andere wetenschappers had gelegen, was er überhaupt nooit gestopt met kernenergie. Hier hätten einen sicheren Weiterbetrieb von Kernkraftwerken auch in Deutschland für durchaus machbar angesehen. Maar de technologie bedarf einer Rückendeckung eines breiten gesellschaftlichen Konsens. Den haben wir in Deutschland nicht. Een echte permanente volkssteun voor atoomenergie is er gewoon dus niet in Duitsland. Daarvoor is het thema te lang een te grote splijtswam geweest. Ik geloof dat daar dan ook de weerstand tegen die kernenergie te groot en die conflicten die daar waren te groot. En bovendien, omdat de ontmanteling van de meeste centrales al flink onderweg is, is het ook technisch te laat voor een renaissance van kernenergie. Ik geloof ook dat men in Duitsland geen renaissance der kernenergie hebben wil. Een reportage van correspondent Wouter Zwart. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Hoe kun je het beste seksueel grensoverschrijdend gedrag signaleren en aanpakken? Het Centrum Seksueel Geweld organiseert daarover samen met het Radboud UMC een congres. Daarmee willen ze wegkijkgedrag voorkomen en het onderwerp ook beter bespreekbaar maken. En dat gebeurt dan dus door kennis te delen. Twan Lagros werkt voor het Centrum Seksueel Geweld en is dagvoorzitter van het congres. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe willen jullie met dit congres die kennis vergroten? Ja, belangrijk is natuurlijk dat er deskundige zorg komt voor slachtoffers, hè, jong en oud. Dat is ons belangrijkste doel op één plek. En de deskundige wil al zeggen dat je een combinatie hebt wil aanleveren van medische, forensische en psychosociale hulp. Dus het is multidisciplinair. En deskundige wil ook zeggen dat je dat dus aanbiedt. Dus de bedoeling is dat er vandaag kennis wordt aangeboden. Kennis wordt overgedragen door een heel aantal deskundigen uit de verschillende disciplines. En ook kennis die in de praktijk kan worden toegepast. Dat is eigenlijk de belangrijkste manier waarop we dit doel willen bereiken. Dus ja. Het zijn artsen, hulpverleners, dat soort mensen die hier vandaag naartoe komen? Nou, degene die er... ja, het is breed. Het zijn dus psychologen, maatschappelijk werk, artsen, verpleegkundigen, maar ook de zedenpolitie, dus ook justitie zit daarbij. En de docenten, onderzoekers, studenten en ook weer beleidsmakers. Dus het is eigenlijk de hele groep die de zorg gaat leveren, die belangrijk is voor de zorg, die je wil scholen. Ja. Ja, dus is dat nog steeds zo hard nodig? We hebben natuurlijk de afgelopen jaren verschillende misstanden aan het licht zien komen. Ja. Dus je zou denken, de kennis daarover die is er inmiddels ook wel breed. Maar dat is dus niet zo. Ja. Nee, nou ja, wat al die misstanden in acht van het licht hebben gebracht, is de bewustwording dat het heel veel voorkomt. Verder is het goed, denk ik, voor slachtoffers dat ze wel de drempel over zijn gegaan om meer te vertellen erover. Dat hebben we dus ook gemerkt in het centrum. Het zijn 16 centra verspreid over het land, het centrum seksueel geweld. En dit is dus de 10-jarig bestaan van het centrum in Gelderland, Zuid en Midden. Maar die eerste aanpak, dus als mensen de stap hebben genomen om het aan iemand te gaan vertellen, moet je voorstellen dat 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 4 mannen het gewoon überhaupt aan iemand vertelt. Dat die eerste stap ongelooflijk belangrijk is, dat dan aan de andere kant van de telefoon of aan de andere kant van de tafel, dat dan daar een deskundige zit. En dat is eigenlijk wel iets wat niet altijd aanwezig is. Dus dat is een heel groot doel om dat te bereiken. Mm-hmm. En wat ook belangrijk is, is dat mensen gaan samenwerken. Dus het kost, ik ben er ook trots op dat het 16 centra volgens kwaliteitscriteria draait, functioneert, omdat juist die interdisciplinaire samenwerking voor het slachtoffer zo belangrijk is, dat ze niet van het kastje naar de muur gestuurd wordt. Dus helaas. We zijn opgeschoten. Is het nog niet optimaal? Een boel te doen. Ja. Nee, het is zeker niet optimaal. Nee, zeker niet. Nee. En dat zijn dan de mensen die al zelf die telefoon pakken of naar iemand toestappen. Maar u gaat het ook hebben over de signalen die mensen kunnen oppikken. Wat zijn dat voor signalen? Ja, dit is natuurlijk verschillend van de plek waar je zit. Maar laat ik me richten tot de hulpverleners. Zijn heel veel signalen. Het zijn 2 dingen. Het slachtoffer praat er niet graag over. Er is niemand die je spreekkamer binnenkomt en zegt, ik heb hoofdpijn en dat komt door mijn voorgeschiedenis, mijn trauma, wat ik heb meegemaakt. Dus het slachtoffer praat niet makkelijk over. En de hulpverlener is er zich niet van bewust dat de klacht waarmee iemand komt, dat te maken kan hebben met een voorgeschiedenis waar seksueel misbruik een rol in speelt. En dan heb ik het over buikpijn, over hoofdpijn, over duizeligheid, vooral over pijnklachten, nek-schouderpijnklachten. Dus bijvoorbeeld ook fysiotherapeuten worden daarmee geconfronteerd. Maar ook over chronisch aanhoudende lichamelijke klachten, zoals bijvoorbeeld astma of hartvaatziekten, waar we nou uit onderzoek steeds meer waar je niet zo snel aan zou denken. Nee. Zo is het, ja, zo is het. Dus het is ook kennis, het is de awareness. En het is dan natuurlijk dat je de drempel over ook moet om er op een goede manier naar te vragen. Ja. Waarbij je moet faciliterend zijn. Iemand moet voelen ook dat hij op een goede plek is om erover te praten. Ja. Nou, daar gaat u het vandaag de hele dag over hebben. We hadden helaas maar een paar minuten. Maar dank voor uw toelichting alvast. Twan Lago van het Centrum Seksueel Geweld. De huizenprijzen gaan volgend jaar omlaag. Er gaat in 2023 zo'n 2,5% van de huizenprijs af, verwachten economen van ABN AMRO in de Telegraaf. Vorig jaar stegen de huizenprijzen nog met 15%. Na 7 vette jaren komt er nu in ieder geval 1 mager jaar, denkt de bank. Het komt door de hoge energieprijzen, de dalende koopkracht en de gestegen hypotheekrente. En verkopers zijn sneller geneigd iets van de prijs af te doen, omdat ze de afgelopen jaren toch al flink wat overwaarde hadden opgebouwd. Vooral in de 4 grote steden zullen de huizenprijzen dalen, denken de ABN-economen. Nederlanders met een migratieachtergrond hebben steeds vaker schulden bij familie en vrienden, zeggen schuldhulporganisaties en deskundigen tegen de Volkskrant. Vooral Marokkaanse en Syrische Nederlanders hebben relatief vaak van dit soort informele schulden. Statushouders uit Syrië lenen bijvoorbeeld geld bij familie om zo hun vlucht naar Nederland te kunnen betalen. Eenmaal in Nederland voelen ze dan de druk om het geld snel terug te betalen. En migranten stappen niet zo snel naar Nederlandse hulporganisaties. Ze zoeken eerder hulp en vragen dus om geld in eigen kring. Hulporganisaties pleiten voor betere voorlichting over de risico's van dit soort informele schulden. Een onderzoek naar oplossingen voor stagediscriminatie loopt maanden vertraging op, omdat het ministerie van OCW was vergeten met dat onderzoek te beginnen. En het ministerie ontdekte de fout pas nadat nu.nl daar vragen over had gesteld, meldt de nieuwswebsite zelf. Het was de bedoeling dat zou worden uitgezocht hoeveel studenten nu al een stageplaats hebben gekregen, zonder dat ze daarvoor hoefden te solliciteren, om zo dus de kans op discriminatie te verkleinen. En volgens de woordvoerder van het ministerie is dat onderzoek door een menselijke fout niet begonnen, en dat gaat nu alsnog gebeuren. Oeps, foutje, bedankt. Precies. Ja. En ongeloof bij twee camping-eigenaren in Rukven, Clara en Olaf, het campingstel. Dieven hebben brutaal toegeslagen in de 6 glamping-tenten. Dus die hele luxe tenten die op hun camping staan. Hele wastafels en douchecabines zijn vakkundig uit de tenten gesloopt en meegenomen. En het echtpaar had niets in de gaten, vertellen ze aan Omroep Brabant. Wij hebben allebei corona gehad, dus dat zal er ook aan bijgedragen hebben dat we niet helder waren. Maar ja, ook in de omgeving heeft niemand het gezien of gehoord. Flinke domper? Heel erg. Triest. Verdrietig. Zeker. Ja. Dan loop je dus met hele wastafels en cabines uit zo'n tent weg en niemand ziet dat al. Ja, het zullen grote gebieden zijn, maar ongelooflijk. Ja, maar het is natuurlijk ook, mensen zijn hun auto aan het inpakken. Dan ga je toch niet opletten wat ze erin leggen? Ja, maar goed, een hele douchecabine. Ja, de schade. Die past alweer niet in een auto. Nee, de schade loopt in de duizenden euro's en de verzekering dekt het niet. Maar het campingstel in Rukven hoopt volgend seizoen toch wel weer gewoon open te kunnen. Er is verkeersinformatie. Ik weet even niet wie er zit. Er zit Dennis vanochtend. Dennis, goedemorgen Dennis, mooi. Een hele goede morgen. Er staan al 18 files, maar de meeste leveren nog niet zo heel veel vertraging op. Hooguit een minuutje of 5. Er zijn een paar uitzonderingen. De A1 naar Amsterdam, daar ben je een kwartier langer onderweg tussen Stroe en Hoevelaken. En op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, ook een kwartiertje vertraging tussen Rijswijk en de Keteltunnel. Love Myself van Rondé. Het is 6 minuten voor 7. Vanavond opent prinses Beatrix in de Nieuwe Kerk in Amsterdam een nieuwe tentoonstelling over haar moeder, Juliana. Veel is natuurlijk al gezegd en geschreven over het leven van Juliana. Wat misschien veel minder bekend is, ze was erg populair bij de punkers eind jaren 70. Diana Ozon was zelf punker. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, luisteraar. Ja. En hoe keek u aan tegen Juliana in die tijd? Nou, dat was een hele bijzondere vrouw die we waren opgegroeid met de films van de tv-beeld van Wim Schippers, van de spruitjes schoonmakende koningin. En het beeld van. De verbinding valt er eventjes uit. Er wordt aan de andere kant van de ruit snel geprobeerd. Was de verbinding weg? Ja, ik hoor. Ja, Diana Ozon, ik hoor je weer. Je hoort me weer? Ja. Dan neem ik de gewone telefoon. Gewone telefoon, ja hoor, prima te volgen. Oké, perfect. Nou, dus we de spruitjes schoonmaken de koningin. Ja, en de koningin op rubberlaarzen tijdens de watersnoodramp. Dus een vrouw waar die een beetje overkwam als een vriendelijke moeder des vaderlands. Dus het gewone van Juliana was dus zo populair? Ja, en het feit dat ze een beetje tegendraads was. In welke zin? Nou, bijvoorbeeld dat zij. Dat ze de eigen weg ging. Ze had bijvoorbeeld iets met een kind wat niet helemaal goed ging. En dan hoopte ze dat ze daar via allerlei geneeswijzen iets hulp bij kon vinden. En dan werd ze daarover. Toch een beetje in het. Een beetje afgeschilderd als zou ze niet goed bij haar hoofd zijn. En dat was heel triest. En dan kies je meteen als punk kies je dan natuurlijk meteen van wacht eens even, wat wordt hier weggemoffeld? Die Juliana, die gaat gewoon haar eigen weg. Dat is heel mooi. Ja. Het gedrag van haar man, prins Bernard, heeft dat ook nog invloed gehad? De Lockheed-affaire, zoveel avontuurtjes, zou ik maar zeggen. Nou ja, daar weten anderen meer van dan ik. Maar die hebben er wel dat soort berichten hebben er wel toe geleid. Hij zegt van, ja, hij doet net alsof hij verstandiger en wijzer is. En ondertussen moet zij maar in een hoekje wegpieteren. Ja. Moet zij maar weggemoffeld worden. Dat bracht ook dat we ons. Toch meer tot haar aangetrokken voelen van kijk, die wordt een beetje als een verschoppeling weggezet. Ja. En dat is dat zal wel een. Maar jullie lieten het ook zien, hè? Dat jullie Juliana leuk vonden. Ja, wij hadden bijvoorbeeld een punkclub en op de achterzijde van de punkclubkaart stond een portret met een collage met koningin Juliana met een veiligheidsspel door haar hoofd en door haar voorhoofd. En andere. Layoutjes, andere letters en dingen erbij geplakt, exclusief. Zo exclusief als de punkclub en zo vorstelijk. En dat was gemaakt door Ivar Fritsch, dokter Rad, de graffiti-koning. Nou, kijk, ik ben ook opgegroeid bij de Albert Kuip in de buurt, had je de stropdassenkoning en de. Noem maar op wat er niet allemaal voor handel koning was. Dus, er waren heel veel spullen met dingen van Juliana erop. Die zijn te zien op die tentoonstelling in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Diana Ozon, hartelijk dank. Graag gedaan. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde. Zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. In het Noordveluws Museum kunt u zien waarom Nunspeet een kunstenaarsdorp is. Tot en met 8 januari 2023 de tentoonstelling Ben Viegers springlevend. Geniet van zijn kleurrijk Hollands impressionisme. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl. Duizenden Oeigoeren zijn door China opgesloten in heropvoedingskampen. Ze worden gemarteld en moeten dwangarbeid verrichten. Ouders en kinderen worden gescheiden. Jonge vrouwen worden gesteriliseerd. Vanavond in Zembla schokkende beelden en nieuwe bewijzen van deze meedogenloze onderdrukking. 8:30, BNNVARA, NPO 2. Dating hoogopgeleiden? Probeer nu gratis. e-matching.nl. Durft u het aan? Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van VGZ en twee hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €325. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft met overgrote meerderheid Ruslands illegale annexatie in Oekraïne veroordeeld. En opnieuw worden in Oekraïne raketaanvallen gemeld. Een overzicht van het nieuws. Wouter Wolfmoed. Volgens de woordvoerder van president Zelensky is kritieke infrastructuur in de regio Kiev vanochtend getroffen door kamikaze-drones. Wat de doelwitten precies waren, is nog onduidelijk. De gouverneur van de regio Kiev roept inwoners op om in schuilkelders te blijven en geen foto's en video's te delen op sociale media. Ook de stad Mykolaiv in het zuiden van Oekraïne is vannacht bestookt door het Russische leger, zegt de burgemeester. Daarbij is volgens hem een appartementencomplex van 5 verdiepingen beschadigd. 2 verdiepingen zouden volledig zijn verwoest. Over het aantal slachtoffers is nog niets bekend. De algemene vergadering van de VN heeft met overgrote meerderheid Ruslands gepoogde illegale annexatie van 4 gebieden in Oekraïne veroordeeld. Ook roept de algemene vergadering op om de gebieden niet als Russisch te erkennen. Van de 193 leden stemden 143 landen in met de resolutie. 5 landen stemden tegen, naast Rusland ook Belarus, Noord-Korea, Nicaragua en Syrië. 35 landen, waaronder China en India, onthielden zich van stemming. Bijna 80% van de Nederlandse bedrijven heeft dit jaar maatregelen genomen om de bedrijfsvoering te verduurzamen, meldt het CBS. Het grootste deel van de bedrijven zegt een combinatie van maatregelen te hebben genomen om te verduurzamen. 20% zegt vooral te verduurzamen op het gebied van energie. Als het aan de Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg ligt, blijven de laatste Duitse kerncentrales nog iets langer open. Ze zegt in een interview met een Duitse talkshow dat sluiting een slecht idee is als het gebruik van kolen daardoor toeneemt. Na de kernramp in Fukushima in Japan in 2011 besloot Duitsland om geleidelijk van kernenergie af te stappen. Voor volgend jaar zouden de laatste 3 kerncentrales sluiten, maar de planning is aangepast vanwege de Oekraïneoorlog en de energiecrisis. Het blijft wereldwijd slecht gaan met wilde dieren. De groepen waarin ze leven worden steeds kleiner. In het vannacht gepubliceerde Living Planet Report zegt het Wereld Natuurfonds dat sinds 1970 de populaties met 69% verminderd zijn. Leefgebieden van wilde dieren staan onder druk door landbouw, klimaatverandering, overbevissing, stroperij en vervuiling. De gemeente Groningen betaalt een schadeclaim van ruim €300.000 aan de kleinzoon van een Joods echtpaar. De man vindt dat de gemeente het voormalig huis van zijn gedeporteerde en vermoorde grootouders na de oorlog voor een te laag bedrag heeft gekocht. De Groningse burgemeester Schuiling erkent dat. De kleinzoon stort het bedrag op de rekening van een nog op te richten stichting. Die gaat onderzoek doen naar de bestrijding van discriminatie. Het weer bewolkt en vanuit het westen regen. Vanmiddag opklaringen. Het wordt vandaag 13 tot 16 graden. Ook morgen bewolkt en wat regen in de ochtend. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. De ochtendspits komt langzaam op gang. Er staan nu 20 files. Het zijn vooral de dagelijkse files die nu voor vertraging zorgen. Er zijn nog geen echt bijzonderheden. Op deze wegen heb je het meeste oponthoud. De A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en de Keteltunnel. 7 kilometer, kost je een kwartier extra. En de A27 Breda-Utrecht tussen Hank en Werkendam 5 kilometer. En al 20 minuten vertraging. Ben je lekker op weg naar een leuke plek? Eten check, spullen check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké of glad als spek? Doe voor vertrek de banden check. Dat is veiliger en lang niet gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de banden check. De banden check. Check, check, check. Kijk op lekkeropweg.nu. Ben jij geschrokken van de energieprijs? Hubo helpt! Met tochtstrips, isolatiemateriaal, ledlampen en waterbesparende kranen en douchekoppen. Dat is besparen waar je energie van krijgt. Hubo helpt. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1. De zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. De Nederlandse reisopera brengt de magische sprookjesopera Hänsel und Gretel. Een hartverwarmende voorstelling voor iedereen vanaf 10 jaar. Nu in de theaters. Er leven hier robots onder ons die iets verschrikkelijks van plan zijn. Je had gelijk, weet je dat? Over robots. Zenit maakt niet zomaar robots, maar robots. Ouders. Het schijnt dus dat ze ook grote kinderen hebben gemaakt. Stream seizoen 2 van Zenit. Nu op NPO Plus. Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. Het NOS Radio 1-journaal. Tijdens de algemene vergadering van de VN hebben 143 landen de Russische annexatie van delen van Oekraïne veroordeeld. Dat is een overgrote meerderheid van de leden. 5 landen stemden tegen. Vanuit Moskou, correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, heeft zo'n VN-stemming eigenlijk enige impact, denk jij, in het Kremlin? Ongetwijfeld, maar wat die precies zal zijn, dat weten we natuurlijk niet precies. Rusland ziet natuurlijk dat al die verklaringen van Moskou eerder, het land niet is geïsoleerd. Dat het Westen niet de hele wereld is, dat Rusland goede contacten onderhoudt met heel veel landen in de wereld. Je ziet dat langzaam dat beeld verdwijnen. Als je kijkt naar het tableau bij de Verenigde Naties, zie je inderdaad dat de overgrote meerderheid van de landen Rusland niet steunt. En wat heel significant is, is dat ook de meeste voormalige Sovjet-republieken, toch vaak bondgenoten van Rusland in veel gevallen, dat die zich hebben onthouden van stemmingen. En uiteindelijk blijft Rusland over met een handjevol landen, zoals Wit-Rusland, Belarus, Noord-Korea, Nicaragua, waar het echt op kan rekenen. En dat zal niet in de goede aarde zijn gevallen in Moskou. En dat merk je ook aan de reactie van Vasily Nibenza, de vertegenwoordiger van Rusland bij de Verenigde Naties, die een hele boze speech heeft gehouden na afloop. Ja, ondertussen is president Poetin vanochtend aangekomen in Kazachstan. Waarom is hij daar? Hij is daarvoor om deel te nemen aan verschillende officiële bijeenkomsten. Er is een topontmoeting van weer een overleginstantie van Aziatische landen. Iran doet er ook aan mee, Irak. Hij gaat ook praten met president Erdogan van Turkije en ook andere voormalige Sovjet-republieken. En er zijn nog enkele andere topontmoetingen, onder meer van Rusland, Centraal-Azië, een overlegorgaan. En ook het GOS, het gemeenebest van onafhankelijke staten, waar ook een aantal voormalige Sovjet-republieken in zitten. Er zou ook een ontmoeting met de Turkse president op programma staan, Erdogan. Wat weet jij daarvan? Dat klopt, ja. Ze hebben elkaar al heel vaak ontmoet, ook het afgelopen jaar. Ze hebben een goede, maar soms gespannen verstandhouding. En naar verluidt, in ieder geval daar is gewacht van gemaakt door verschillende Russische officials, ook minister van Buitenlandse Zaken Lavrov, zou er ook gepraat kunnen worden over Oekraïne in ieder geval. Dat zal sowieso gebeuren, maar mogelijk ook over onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne die misschien Erdogan zou kunnen faciliteren. Al blijft het heel onwaarschijnlijk in deze situatie dat Oekraïne daarop in zal gaan, omdat president Zelensky duidelijk heeft gemaakt eerder al dat als Rusland overgaat tot annexatie van Oekraïnse gebieden, dat er geen sprake meer kan zijn van onderhandeling. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Het is 7:09. Een spannende dag in politiek Italië, want vandaag komt het nieuwe Italiaanse parlement voor het eerst bij elkaar na de verkiezingen van eind september. Verkiezingen die werden gewonnen door Giorgia Meloni en haar partij Fratelli d'Italia. Zij probeert deze week een nieuwe regering te vormen. En daar zit een klein beetje haast achter, want ook de begroting voor het nieuwe jaar moet nog worden gemaakt. Correspondent Helene Daens in Rome. Helene, wil die formatie een beetje vlotten? Ja, er wordt achter de schermen aan gewerkt, maar Italië zou Italië niet zijn als er niet allemaal procedures moesten afgerond worden eerst. En dat is wat we nu zien, waarom die eerste dag van de zitting van het parlement zo belangrijk is. Want formeel moeten daar eerst de parlementariërs voor het eerst samenkomen, moeten die voorzitters kiezen van Kamer en Senaat. Die voorzitters worden dan uitgenodigd bij president Mattarella voor informatiegesprekken. En pas op basis daarvan gaat de president formeel de opdracht geven aan Giorgia Meloni om een regering te vormen. Wat betekent dat? Dat de verkiezingen 2 weken geleden zijn en dat Giorgia Meloni, hoewel heel duidelijk is dat zij gewonnen heeft, formeel nog geen opdracht heeft gekregen om een regering te vormen. Achter de schermen is ze bezig. Maar we moeten eerst nog wachten op die procedures en pas dan kan zij echt aan de slag. Ja, ze is dus al wel bezig. In Europa zijn er nogal wat zorgen over de radicaal-rechtse koers die Meloni misschien wel gaat varen met zo'n nieuwe regering. Is er, omdat ze al wel bezig is, al een beetje aan het doorsijpelen welke kansen met dat beleid wil opgaan? Zeker, ja. Daar is in de media al heel veel over geschreven. Dat wordt natuurlijk op de voet gevolgd. Want zoals je zegt, hoe rechts wordt Meloni, dat is, en dat de regering Meloni, dat is een heel legitieme vraag. En wat we merken is dat Meloni zich bij de formering, bij het kiezen van ministers, namen die zo'n beetje de ronde doen in de media, eigenlijk relatief gematigd opstelt. In de zin dat zij op belangrijke posten lijkt te azen op technocratische ministers eerder dan politieke figuren. Dus mensen zonder politieke agenda, die net als de regering Draghi, die er op dit moment nog zit, eigenlijk niet een achterban tevreden moeten houden, maar vooral hun werk zo goed mogelijk moeten doen. En dat beleid lijkt Meloni te willen verder zetten op dit moment. En je zou kunnen zeggen dat ze dat in Europa, in Brussel, waarschijnlijk een goed teken zullen vinden, weg van het populisme. En Meloni zal daarmee zeker het signaal willen geven dat zij een regering wil gericht op internationale verhoudingen, die Brussel een beetje wil geruststellen. Want ze ligt in Brussel natuurlijk flink onder het vergroot. Nou goed, dat kan zij wel willen, maar de mensen en de partijen waarmee ze de regering moet vormen, Matteo Salvini met zijn Lega, Silvio Berlusconi met Forza Italia, die staan daar misschien wel een beetje anders in. Gaan we die twee mannen eigenlijk terugzien in die regering, denk jij? Ja, dat zijn hoofdpijndossiers voor Meloni. Ze zei ook in de media dat ze er niet van slaapt op dit moment. Berlusconi die wordt zelf geen minister. Die man is te oud, hij gaat naar de Senaat en zijn partij levert andere ministers. Het echte hoofdpijndossier is op dit moment Matteo Salvini. Want die wil graag minister worden van Binnenlandse Zaken. Een belangrijke post is hij al een keertje geweest, een paar regeringen geleden. Maar Meloni die wil dat eigenlijk helemaal niet. Want die vindt dat Salvini dat niet goed kan, minister zijn. Destijds, toen hij het was, toen bleef je maar campagne voeren, bleef je maar het land rondgaan, maar eigenlijk heeft hij niet zoveel gedaan. En daar heeft Meloni op dit moment geen zin in. Zij vindt Salvini een te grote schreeuwer en dat wil zij niet op binnenlandse zaken. Dus op dit moment is het hoofdpijndossier dat zij voor die man een plek moet vinden waar hij politiek niet te sterk afgaat. Geen gênant klein ministerie om te krijgen, maar waar hij tegelijkertijd niet heel veel kwaad kan doen voor de gematigde koers die zij lijkt in te zetten. Dus waar Salvini terechtkomt, dat is een grote vraag. En ik denk ook nog steeds voor Meloni. Nou, dat wordt spannend. We beginnen dus vandaag in het parlement. Correspondent Helene Daens in Rome. 13 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over de Russische raketaanvallen van de laatste dagen in Oekraïne. Die aanvallen hebben de westerse landen dichter bij elkaar gebracht, zei defensiespecialist Peter Wijninga. Je zag hier en daar barstjes in de eensgezindheid al komen. En ik denk dat met deze raketaanval die barstjes in ieder geval voorlopig weer geheeld zijn. Dus in die zin kun je wel stellen dat meneer Poetin met deze aanval weer het omgekeerde heeft bereikt in politieke zin van wat hij wilde. Vandaag praten de NAVO-landen over nucleaire wapens. De grote vraag is, wat doe je als NAVO als Rusland kernwapens inzet? Ik vermoed dat men toch een beetje de kant op gaat van wat we binnen de NAVO vroeger noemden de flexible response, het flexibele antwoord. heel duidelijk maken dat je zult reageren, maar niet hoe. En juist die onzekerheid heeft men heel lang gebruikt om, ja, bij de ander natuurlijk vraagtekens te laten ontstaan. Je houdt het bewust vaag. Juist. Langs de lijn en omstreken belde met oud-Oranje bondscoach Vera Pauw. Afgelopen zomer bracht ze naar buiten dat ze als speelster is verkracht door een coach die later een hoge functie kreeg bij de KNVB. Pauw staat ervan te kijken dat ze zo weinig steun kreeg daarna. De grote stilte, de massale stilte vanuit de sport, dat raakt me heel erg. Zowel op individueel niveau als institutioneel niveau. Ik krijg geen enkele support van wie dan ook. En in Ierland was het complete tegenovergestelde. Want daar in Ierland is Pauw op dit moment bondscoach. En in Ierland ondernam de voetbalbond wel actie na het nieuws. Die zeiden tegen mij, dit heeft ons ook wakker gemaakt dat wij eens moeten gaan nadenken over, als het bij ons voorkomt, of wij in eerste instantie altijd voor het slachtoffer kiezen en zorgen dat de slachtoffer oké is. Ja. Er is in Nederland nog niet één moment zorg voor besteed. En dat was gisteravond op radio en tv. De Amerikaanse complotdenker Alex Jones moet bijna $1 miljard aan schadevergoedingen betalen. $965 miljoen om precies te zijn moet hij overmaken aan nabestaanden van de Sandy Hook schietpartij. Op een basisschool in Sandy Hook schoot een man in 2012 26 mensen dood, onder wie 20 kinderen. En Jones beweerde dat in scène was gezet om een wapenverbod te forceren. De slachtoffers zouden acteurs zijn geweest. Dat hij nu honderden miljoenen dollars moet betalen is een overwinning voor de menselijkheid, zegt een advocaat van de nabestaanden bij persbureau AP. The jury's verdict is a verdict for common decency and humanity. And it is a message to those that would be willing to pounce, to use tragedy for their own distortive purposes, to divide us all. We're better than that. Laat dit een boodschap zijn voor mensen die de ellende van anderen misbruiken voor hun eigen gestoorde motieven, zegt de advocaat. Noord-Korea heeft gisteren opnieuw 2 rakettesten gedaan, melden staatsmedia in het land. Opmerkelijk, want daar is door Zuid-Korea, Japan en de VS niets over gezegd. En meestal maken die daar dan wel melding van. Leider Kim Jong-un zou bij de testen aanwezig zijn geweest. Hij was volgens de Noord-Koreaanse media zeer tevreden dat de raketten hun doel raakten, zonder dat duidelijk is welk doel. Zouden de zoveelste rakettesten van Noord-Korea in korte tijd zijn? Dat doet het land naar eigen zeggen uit protest tegen de gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de VS. Sloveense wetenschappers hebben als eerste microplastics in hagelstenen gevonden. De onderzoekers bekeken hagelstenen die in 2019 in het zuidoosten van het land waren gevallen. Daarin zaten dus hele kleine stukjes plastic die in het milieu terecht waren gekomen, schrijft het Sloveense persbureau STA. De hagelstenen zijn gevormd in de onderste laag van de dampkring. Nou, bovenste laag denk ik, op zo'n 11 kilometer boven de grond. De vondst van de microplastics in de hagelstenen bewijst dat die deeltjes tot hoog in de dampkring kunnen reizen en dus ook ver op een andere plek weer terecht kunnen komen. En in België wordt de laatste tijd weer vaker gediscussieerd over het herinvoeren van de dienstplicht voor jongeren. De discussie werd erover aangewakkerd door een admiraal vanwege de oorlog in Oekraïne. En Theo Franke van de Vlaams-Nationalistische NVA vindt het geen verkeerd idee, zei hij bij de VRT in een gesprek met jongeren. Hij vindt dat er na 70 jaar vrede in Europa wel iets mag worden teruggevraagd van de jeugd. We zijn wat vastzig geworden. En ik denk dat de dreigingen door geopolitieke spanningen die er sowieso zitten aan te komen op Europa, dat die gaan toenemen. En daar moeten we beter op voorbereid zijn. Dus ik wil inderdaad dat we terug wat meer weerbaar worden. En dit is één element daarin. De Belgische minister van Defensie zei eerder dat ze herinvoering van de dienstplicht niet snel ervan ziet komen. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Het wordt drukker op de weg met 160 kilometer file. Grootste knelpunt is nu de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Maassluis en het Ketelplein staat het zo goed als stil over 5 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de weg daar afgesloten. 25 minuten vertraging heb je. Je wordt daar lokaal omgeleid. Ajax ging opnieuw onderuit in de Champions League. Ook dit keer was Napoli veel te sterk. Won met 4-2. Tom van Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou ja, goed. In ieder geval iets minder grote cijfers. Ja, het was iets minder schaamtevol dan een week geleden. Maar daar is dan toch ook wel alles mee gezegd. Want Napoli, de thuisclub, gaf een kwartiertje gas. Maakte twee prachtige doelpunten. 2-0 en liet daarna Ajax, zoals het heet, een beetje onder de druk uitvoetballen. Ajax mocht de bal rondspelen. Kreeg wel wat kansjes, maar miste toch echt de overtuiging. Leek nog even in de wedstrijd te komen bij 2-1. Was snel weer 3-1. Nou, bij 3-2 en toen nog een enorme blunder van Blind, die sowieso matig speelde. En wat opviel waren de hele positieve geluiden na afloop in het Amsterdamse kamp van de trainer Schreuder en ook van Blind zelf, dat het toch allemaal echt een stuk beter was. Nou, wat mij betreft was dat toch echt schijn, hoor. Er was een heel groot kwaliteitsverschil op het veld. En met name het probleem van Ajax is, als je de bal niet hebt, ze hebben de bal wat vaker dan de tegenstander, ook gisteren. Die data zijn altijd heel plezierig om naar te kijken. Maar het feit is dat met name verdedigend. En Blind is daar wel een beetje de personificatie van. Aan de bal nog steeds een hele goede voetballer, maar verdedigend toch echt tekortschietend op het hoogste niveau. En het was gewoon een hele duidelijke nederlaag. En als Ajax iets positiefs eruit mag halen, is dat het iets meer als team bijeen bleef. Dat punt mochten ze wel maken. Maar daar was dan toch ook alles mee gezegd. Het was echt een kansloze Europese avond voor de Amsterdammers. Ja, en in die andere wedstrijd in de pool was ook slecht nieuws voor Ajax. Liverpool won met 7-1 van Rangers. Ja, de vraag is zelfs of dat slecht nieuws is, of dat een positief is, omdat de kans op de Europa League te bereiken, ja, daarmee weer groter geworden is. Dus dit is, want dat Ajax nog kans zou maken om door te gaan, ach, dat is theoretisch. En dan zijn er mensen, die kans is er nog. Die kans is verkeken gisteren. Club Brugge, om het even positief te halen, voor het eerst in 10 deelnames wel door naar de tweede ronde. Opvallend sterkere campagne tot nu toe. En Ajax, als ze in de Europa League komen, kunnen ze zomaar tegen Barcelona komen, want dat speelde nog weliswaar 3-3 tegen Inter. En Lewandowski met zijn 2 goals voorkwam daarmee de directe uitschakeling. Maar als je naar die stand in die pool kijkt en de wedstrijden die nog komen, is eigenlijk ook voor Barcelona gisteren doek gevallen. En dat is ook uiterst teleurstellend natuurlijk. Daarna een paar slechte jaren hadden ze er echt gehoopt er weer bij te zijn. Maar ook die gaan er gewoon uit voor de winter. Nou, kijken we even vooruit naar de andere Nederlandse clubs die vanavond gaan spelen. AZ, Feyenoord, PSV. Ja, de meeste spanning zit toch wel bij Feyenoord. Laten we eerst dan even PSV 5-1 uitgewonnen van Zürich. Die hebben inmiddels van trainer gewisseld. Dat doet altijd wel iets met een team. Dus het zal ook niet zo eenvoudig worden als vorige week. Moet je van uitgaan, maar neemt niet weg dat PSV die wedstrijd gewoon moet kunnen winnen. AZ gaat naar Apollon, spelen uit daar op het eiland. Nou, dat moet ook allemaal wel goed komen. AZ staat heel florissant in die pool. Kan rustig wat dat betreft ontspannen die wedstrijd spelen. En de grootste spanning zit bij Feyenoord-Midtjylland. Vorige week gelijk spel. Feyenoord kwam 2-0 voor daar. Maar ja, Feyenoord speelt met z'n 12e met de volle Kuip vanavond. Dus dan moet het toch echt kunnen lukken. In een pool waarin iedereen 4 punten heeft. Dus wat dat betreft is de spanning vol. Belangrijke wedstrijd. Ja, het is een hele interessante pool. Kan alle kanten op. En Feyenoord moet vanavond eigenlijk die grote stap wel gaan maken. En is in goede doen. Maar is geen slechte tegenstander, hoor. Is vorige week gebleken. Is geen uitgemaakte zaak. Maar moet met alles erop en eraan toch kunnen vanavond in Rotterdam. Kijken we even bij het WK-baanwielrennen. Gisteren begonnen. En de teamsprint bij de mannen, ze hebben niet gewonnen. Ja. Dat is wennen voor ze. Dat is het. Ja, dat is wennen. 4 keer Europees kampioen, 4 keer wereldkampioen, Olympisch goud. Sinds 2017 november, dus bijna 5 jaar geleden, niet verloren in deze samenstelling. Australië, we hadden er al voor gewaarschuwd gisterochtend. We hadden hele goede tijden laten zien. Hebben we door de COVID heel lang niet gezien. Waren sneller in de kwalificatie, waren sneller in de ronde. En met name, je rijdt met z'n drieën. De eerste rijder van de berg, die liet een halve seconde liggen op de Australische geweldenaar. En Lafrijs en Hoogland konden daar nog wel een deel van goed maakt. Het verschil was uiteindelijk maar 400ste. Maar goed, de waarschuwing is daar. De wereldtitel is voor Australië. Ze moeten aan de bak. Het is echt geen einde van een tijdperk, wat mij betreft. Er waren voldoende redenen om ook positief te zijn. Maar het is wel interessant dat ze een hele grote concurrent erbij hebben gekregen. Volgend jaar nog een WK. Maar het gaat natuurlijk allemaal om Parijs over 2 jaar op dezezelfde baan. De waarschuwing is daar. Wordt weer lekker spannend. Dankjewel, Tom. Ja. Time flies by when the night is young. Daylight shines on an undisclosed location. Location. Bloodshot eyes looking for the sun. Paradise delivered and we call it a vacation. Vacation.

Er ligt een dode eend. Die zijn ze aan het weghalen nu. De A8 richting Amsterdam tussen Assendelft en knooppunt Zaandam. 10 minuten vertraging door een auto met pech. En dan naar Rotterdam op de A15 naar Europoort. Tussen IJsselmonde en Charloes ruim een half uur vertraging. Door een ongeluk is daar de linkerrijst ook dicht. Aan de andere kant van de stad op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Maasdijk Oost en het knooppunt Ketelplein. Een half uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Hier zijn 3 rijstroken afgesloten. Met je bedrijf overstappen op elektrisch? Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabo Lease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar. Bereken je maandbedrag op rabobank.nl/elektrisch. Rabo Lease. Stroomversnelling voor ondernemers. De coöperatieve Rabobank. Duizenden Oeigoeren zijn door China opgesloten in heropvoedingskampen. Ze worden gemarteld en moeten dwangarbeid verrichten. Ouders en kinderen worden gescheiden. Jonge vrouwen worden gesteriliseerd. Vanavond in Zembla schokkende beelden en nieuwe bewijzen van deze meedogenloze onderdrukking. 8:30, BNNVARA, NPO 2. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1. De zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Bent u criminele de baas? Hofman test uw organisatie en maakt hem veiliger. Nu 15 maanden gratis voor starters. Hey, zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Gisteravond was Oost-Jeruzalem het toneel van geweld. Palestijnen demonstreerden tegen de afgrendeling van een vluchtelingenkamp door het Israëlische leger. De ruim 60.000 bewoners mogen het gebied niet of nauwelijks uit. En dat tegen de achtergrond van oplaaiend geweld tussen Palestijnen en het Israëlische leger, waarbij de afgelopen dagen mensen zijn gedood. Consulent Ties Brok, Ties, dat vluchtelingenkamp, waarom is dat afgegrendeld? Nou, omdat in de buurt daarvan zaterdag een Israëlische soldaten werd doodgeschoten. Dat gebeurde bij een militair checkpoint. En ze werd daarbij doodgeschoten door een Palestijn. Die wist te ontkomen. En sindsdien is het Israëlische leger met een klopjacht bezig in dat kamp, omdat ze vermoeden dat de schutter zich daar ophoudt. Dus je ziet daar heel veel politie, legereenheden op de been. De uitgangen van het kamp zijn afgegrendeld. En daartegen werd gisteren geprotesteerd in dat kamp, maar ook op plekken in de buurt daarvan. Het kwam tot confrontaties tussen Palestijnse jongeren en Israëlische troepen. Palestijnen die met stenen gooiden, met vuurwerk gooiden, brandjes stichtten. En de Israëlische politie die met rubberkogels schoot, met traangas, met flitsgranaten. Dus ja, eigenlijk weer een nieuwe plek waar het geweld oplaait. Terwijl we het afgelopen weken, de afgelopen maanden sowieso al zien oplaaien. Ja, want dit kamp ligt dus in Oost-Jeruzalem. Hoe is de situatie er dan nu, omdat het nu is afgegrendeld? Nou, die wordt eigenlijk steeds slechter. De uitgangen van het kamp die zijn afgegrendeld door Israël. Je mag er alleen naar intensieve controle doorheen. Omdat ze dus op zoek zijn daar naar die dader. Er zijn ook al meerdere mensen opgepakt, familieleden van de verdachte. Maar door die checkpoints die dus maar heel weinig mensen doorlaten, zijn er lange files. Mensen kunnen niet naar hun werk als dat buiten dat kamp ligt, niet naar school. En dus slaat ook de vluchtelingenorganisatie van de VN alarm. UNRWA, die verantwoordelijk is voor de situatie in dat kamp. Onder meer bijvoorbeeld voor het ziekenhuis, voor scholen, voor het ophalen van afval. En zij zeggen, ja, al dat soort dingen zijn minder goed mogelijk. Dus het vuilnis is zich aan het ophopen. Kinderen kunnen niet naar school. Zij noemen de situatie onacceptabel. We spreken ook van een collectieve bestraffing door Israël. Maar voorlopig lijkt er aan die situatie, zolang die dader niet gepakt is, geen einde te komen. Nee. En tussen wat je al zei in die andere gebieden, West-Kuur, Daanhoever, Gazastrook, er zijn natuurlijk verschillende gebieden waar het aan de gang is. De afgelopen week vielen er ook weer doden in het Palestijns gebied. Hoe is de situatie nu? Die is eigenlijk steeds slechter aan het worden. Inderdaad, de afgelopen week meerdere doden. 2 aan de Israëlische kant. Naast die militair die ik net noemde, werd er nog een militair doodgeschoten. En ook 6 Palestijnen werden de afgelopen dagen doodgeschoten door Israëlische troepen. Dat waren allemaal jonge mensen die 18 waren of zelfs jonger. En het is eigenlijk het gevolg van voortdurende Israëlische legerinvallen en arrestaties in Palestijnse steden. Dat weer als gevolg op een reeks aanslagen eerder dit jaar, waarbij aan de Israëlische kant 19 doden vielen. En zo leidt het ene geweld tot het andere geweld. En zien we dit jaar dat er al meer dan 100 Palestijnen gedood zijn. Alleen al op de bezette westelijke Jordaanoever. Het hoogste aantal sinds 2015. En het jaar is nog niet eens om. 1 november hebben ze in Israël parlementsverkiezing. Gaat het daar ook nog over in die verkiezingen? Ja, eigenlijk steeds meer. Zeker als je ziet dat er nu ook 2 Israëlische militairen gedood zijn. Daar kunnen Israëliërs zich heel veel bij voorstellen. Ze hebben bijna allemaal zelf in het leger gediend of kennen mensen die daarin dienen. En de ongeregeldheden in Jeruzalem van gisteravond. Daar is ook meteen heel veel reactie op vanuit politici. Vooral vanuit rechtse politici die de regering aanvallen. Die zeggen de regering moet een nog harder beleid voeren. Dat zegt bijvoorbeeld oud-premier Netanyahu, die dit keer weer meedoet aan de verkiezingen, graag opnieuw premier wil worden. Dus het is de vraag in hoeverre daar de regering de komende dagen naar zal luisteren en hoe er gereageerd zal worden op die gebeurtenissen van gisteravond. Correspondent Ties Brok vanuit Israël. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Terwijl steun voor Oekraïne in de Europese Unie bijna vanzelfsprekend is, zijn veel mensen in het oosten van Duitsland daar niet blij mee. Sterker, daar gaan al weken tienduizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen de westerse sancties, tegen Moskou en voor een hervatting van gasimporten uit Rusland. Damit wir weer vernünftiges gas hebben en die sanctionen beëindigd werden. Deswegen ben ik heute hier. Ik wil dat we gewoon weer gas krijgen en dat de sancties worden opgeheven. Daarom ben ik hier, zegt deze demonstrant. Cultuurwetenschapper Anja Frieke is geboren in de voormalige DDR, woont inmiddels bijna 20 jaar in Nederland en op dit moment is ze op bezoek bij familie in het oosten van Duitsland. Goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Ja, waarom protesteren ze daar tegen die westerse sancties en voor een normalisering van die relatie met Rusland? Ja, het zou fijn zijn als het zo'n soort witbeeld was, hè, op die manier. Ik denk dat het al heel, als je terugkijkt naar de geschiedenis, dat er altijd wel onrust was als mensen zelf niet tevreden waren. Kijk nu die energiecrisis. Ik bedoel, overal in Europa zijn er grote problemen met betalingen. En als je iets zelf gaat raken, dat de portemonnee leeg is einde van de maand, ja, dan ga je zoeken en dan ga je gewoon in opstand komen. En misschien is dat hier in Oost-Duitsland door de Friedliche Revolutie net iets meer ingebakken. Maar ik denk dat dat beeld wat grijzer is dan het zwart-witte van oké, wij willen de sancties niet. Ja, het is dus niet zozeer pro-Russisch als wel voor de eigen portemonnee. Ja, precies. Ja. Ja. Welke delen van de Duitse samenleving is dat dan het sterkst dat mensen dat vinden? Ja, ik denk dat het een beetje vergelijkbaar is ook met Nederland. Hè. Als er ergens iets gebeurt, dan is het altijd in het westen. En hier is het vooral ook altijd in de grote steden waar natuurlijk de politiek is. Hier op het platteland, hè, waar ik woon in de Haas, in een heel klein dorp met 1200 inwoners. Ja, die mensen hebben toch echt andere zorgen dan om in opstand te komen, hè, of te demonstreren. Of naar Berlijn te gaan, of naar Leipzig, of waar ze niet overal demonstreren. Om daar naartoe te gaan. Hè. Wat ik net zei, mensen die zijn zijn aan het kijken van, ja, hoe komen we hier rond? Hoe kunnen we het zelf mooi hebben hier? Hè? En ja, oké, die politiek is er. Hebben wij veel invloed? Kunnen wij iets doen? En nou ja, hier merk je dat het een beetje de stemming omslaat van, nou, laat maar. Dus wie ik ook kies, verandert weinig of er gebeurt weinig. Dus ja. Die zitten met hele andere vraagstukken. Hebben ze in grote delen van Oost-Duitsland nog steeds het idee dat ze achter West-Duitsland aan het aanhijgen zijn wat dat betreft? Nou, de ene wel wat meer dan de ander. In het algeheel is iedereen blij dat het zo is gebeurd zoals het is gegaan. Hè? Dus laat dat vooral duidelijk zijn. Alleen de ervaringen die na 1989 hier in het oosten zijn opgebouwd in het kapitalisme. Ja, dat was voor de grote massa en werkloosheid. En niet alleen een maand, maar jarenlang tot eigenlijk nooit meer aan het werk komen. En als je nu met pensioen gaat, 30 jaar verder, dan word je daar nu weer opgepakt. En dat merk je dat mensen daar natuurlijk problemen mee hebben. In die zin van, ja, in de DDR heb ik fulltime gewerkt. Uiteraard, het was een andere economie. Hè. Het is heel logisch dat het niet hetzelfde betaald kan worden. Alleen nu zie je terug dat het pensioenleeftijd terugkomt de afgelopen 10-5 jaren. De mensen die uit de DDR met pensioen gaan. Dus ja, die worden voor hun gevoel toch weer inderdaad weer gepakt of gekort. Of door ook niet gewerkt te hebben na 1989 en 90. Nou zijn er tot nu toe dus tienduizenden mensen iedere keer de straat op gegaan. Mm-hmm. Ik weet niet hoe ik dat moet inschatten. Is dat veel, is dat weinig? Maar hebben die betogingen invloed op het beleid van de Duitse regering? Nou, het zou misschien wel gek zijn als 10.000 mensen een hele kleine groep met één zulk effect hebben. Maar ja, je weet het nooit hoe het soms gaat lopen en welk thema het is en welk onderwerp is en hoe ver dat gaat. Stel dat geheel Duitsland op straat zou gaan, dan is het misschien wel een ander verhaal. Maar ik ga ervan uit dat bij 10.000 mensen, ze geven hun gehoor, dat mag in een democratie en dat is hartstikke goed. En laten we vooral gezamenlijk kijken hoe we problemen kunnen oplossen of hoe we hiermee verder uit de voeten komen. Want ja, de economie voor de mens hier zelf is gewoon vrij lastig om om te komen, letterlijk. Ja, zoals heel veel Europeanen op dit moment meemaken. Ja, overal in Europa, ja. Dank u wel, Anja Frikke. In Limburg is een speciale BH gepresenteerd. Die is ontwikkeld voor ex-borstkankerpatiënten. De BH helpt bij vochtophoping in en rondom de behandelde borst. Veel ex-patiënten hebben last van deze pijnlijke klacht. Daar zijn al wel hulpmiddelen voor, maar die zijn vaak onhandig. En daarom bedacht ex-patiënt Anneke zelf die speciale BH, vertelt ze aan 1 Limburg. Dus doordat je onze BH draagt, die heeft een masserend effect. Dat komt door de ribbeltjes. En hij geeft ook druk. Hij is elastisch, dus je hebt compressie en massage. En die massage ontstaat gewoon doordat jij je beweegt. De eerste gebruikers zijn hier enthousiast over. En de bedenkers van de speciale BH gaan deze maand in alle provincies langs kankerinloophuizen om de BH te introduceren en bij de doelgroep aan de man te brengen. Nou, als dat echt werkt, is dat voor heel veel mensen zulk goed nieuws. Denk ik ook. Een Amerikaans gezin is gezamenlijk veroordeeld voor deelname aan de Capitoolbestorming vorig jaar, meldt CNN. Vader, moeder en 4 kinderen van de familie Munn uit Texas drongen op 6 januari samen in Washington het Capitool binnen via een kapot raam. Zullen ze het anders dan een gezamenlijk uitje naar de Efteling, zullen we maar zeggen. De ouders hebben 14 dagen celstraf gekregen. Volgens de rechter hadden zij het goede voorbeeld aan hun kinderen moeten geven. Van de 4 kinderen die erbij waren in Washington zijn er 3 meerderjarig en die kregen huisarrest. Moeder Dawn Munn zei nog dat ze naar Washington waren gekomen om te controleren of de presidentsverkiezingen wel eerlijk waren verlopen. Een jubileum in Haarlem. Al 10 jaar lang maken mensen met een verstandelijke handicap de lijnbussen van Connection daar schoon, meldt de lokale omroep Haarlem 105. Te zien is hoe schoonmaker Vincent dat doet met uiterste precisie. Bijna als een archeoloog maakt hij met een kwastje de knopjes van de buschauffeur schoon. Het werk vindt hij meestal heel leuk, maar er waren wel momenten dat Vincent het een beetje moeilijk kreeg. Dat zeg ik liever niet. Één voor één dingetje? Echt één dingetje? Ja. Dat is echt gewoon kots dat er eentje over had gegeven. Ja, dat wil je liever niet schoonmaken. Maar dat doet hij wel gewoon, zegt Vincent, want het hoort erbij. En volgens de projectleider is dit schoonmaakproject in Haarlem juist zo succesvol, omdat de mensen het al 10 jaar dus leuk werk vinden. Ja, als u net dat dan bij het zit, sorry. Ja, daar hadden we daar misschien even aan moeten denken. Maar het is nu weer schoon dus. En keigroot nieuws uit Nooit Gedacht in Drenthe. Ja, ik moet die woordgrap toch even maken. Een kraanmachinist heeft daarbij werkzaamheden een gigantische zwerfkei gevonden. Van bijna 2 miljard jaar oud. Kan je ook bijna niks bij voorstellen. Zulke oude stenen zijn wel vaker gevonden in Drenthe. Maar dit is toch wel een erg bijzonder exemplaar, zegt een deskundige aan RTV Drenthe. Hij komt dus uit Zweden of uit Finland. Is ontstaan tijdens een botsing van continenten in een periode van 1700 tot 2000 miljoen jaar geleden. Dus dat is een paar miljard? Dat is een paar miljard. Deze steen was onderdeel ooit van een hooggebergte, zoals de Alpen en de Himalaya. Daar zie je niks meer van. Ja, ik begrijp dat de steen dus ongeveer de helft van de leeftijd van de planeet heeft. Dus die heeft de helft van, van het leven van de aarde meegemaakt. Als die zou kunnen praten, jongen. Dan hadden we nog een hele tijd deze uitzending nodig. Het Hunebedcentrum zou deze steen graag willen overnemen. De wethouder daar heeft een beter idee. Die wil hem in overleg met de bewoners weer een plek geven in de wijk in Nooit Gedacht. Dennis Mooij, hoe gaat het op de weg? Nou, het is vrij druk, maar dat is geen verrassing voor een donderdagochtend. Zeker niet als het ook nog een beetje regent hier en daar. Maar rond Rotterdam loopt het echt helemaal vast. Want rond de stad zijn 3 ongelukken gebeurd. Op de A15 richting Europoort. Tussen IJsselmonde en Sjaarloos heb je een half uur vertraging. A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor het knooppunt Ridderkerk ben je een kwartier lang onderweg door een ongeluk. En op de A20, hoek van Holland-Gouda. Tussen Maasdijk-Oost en het Ketelplein een half uur vertraging. Ook door een ongeluk. White Tiger van Izzy Bezoo. Het is 7:50. Schapenwol uit Rotterdam krijgt een zinvolle bestemming. Het gaat om de wol van de 2500 schapen die in de stad worden ingezet voor het groenbeheer. Het idee kwam van Martin Oosthoek, een van de herders in Rotterdam en omstreken. Light down. Down. En zo moet ik me dat ook voorstellen in Rotterdam. Als u een berm of een talud moet laten afgrazen. Fik, dat'll do. Dat'll do. Kom eens hier. Wat voor ras is het? Dat is het Kempisch Heideschaap en die kruisen we met Suffolk. Het Kempische Heideschaap is een heel goed schaap voor de begrazing. En Suffolk, daar zit nog iets meer vlees aan. Maar ze hebben ook wol. Ja. Daar kun je eigenlijk niks mee. Nee, het is natuurlijk op zich een heel mooi product. Alleen de arbeid die er aan zit, die werd en wordt zo kostbaar. En je moet erop toeleggen. Ja, eigenlijk wel. Ja, het scheren is sowieso veel duurder als dat de wol oplevert. Die wol heeft dus geen marktwaarde, wordt weggegooid, verbrand. En u vindt dat dat eigenlijk niet kan. Nou ja, dat doet wel een beetje zeer. En toen? Toen had ik een gesprek met de gemeente. Dus ik zei, ja, die wol is ook geen reet meer waard. Dat moeten we weggooien. Oh, nou, misschien kan ik daar wel wat mee. Maar dat hebben ze voortvarend opgepakt, moet ik zeggen. Ja, en ze, dat is onder andere Caroline van Eikelen. U bent bij de gemeente Rotterdam belast met het terugdringen van de hoeveelheid afval. Dan vindt u het weggooien van zo'n partij wol natuurlijk geen goed idee. Nou ja, het is gewoon doodzonde. Ja. Want we leven in een tijd van grondstofschaarste. Je ziet dat allerlei dingen gewoon niet meer te krijgen zijn. Of steeds duurder worden. En als je dan iedere jaar 5000 kilo wol weggooit, dan is dat zonde als je er ook gewoon mooie dingen van kan maken. De wol van deze schapen blijkt niet geschikt om er lekkere zachte truien van te breien. Maar u heeft een voorbeeld meegenomen van wat je er dan wel mee kunt doen. Wat heeft u bij u? Dit is een deken gemaakt van al die verschillende soorten wol van Martin. Mm-hmm. Dus dit is Rotterdamse schapenwol. En de kleurtjes die je ziet, dat zijn truien uit de kringloopwinkels. Al die spikkeltjes zijn dat? Al die spikkeltjes, rood, blauw. Dat is eigenlijk, dat zijn truien die zijn al gedragen door Rotterdammers. Ah. Dus dit is van Rotterdamse schapen met truien van Rotterdammers. Wat vind je ervan? Ja, Rotterdamse wordt het niet. En dit is niet het enige wat we ervan hebben gemaakt. Want we werken samen met Christine Meinertsma. Zij is al haar hele carrière bezig met het ontwikkelen van materialen. Ze heeft ook al een heel groot netwerk. Ja. Met een wasserij in Engeland. Met ook een spinnerij in Ierland. Daar is het garen van gemaakt. Inmiddels hebben we er dus stoffen van gemaakt. Het is verveeld tot isolatiemateriaal. Daar gaan we ook een pilot mee doen. Het is verwerkt in een bombejack. Er is vilt van gemaakt wat kan worden toegepast in muziekinstrumenten. Het is gewoon eigenlijk fantastisch wat je ermee kunt. In Rotterdam gaat het om 5000 kilo. In de provincie Zuid-Holland gaat het om 80.000 kilo. En in heel Nederland gaat het om 1,2 miljoen kilo. Waarvan het grootste deel dus gewoon wordt weggegooid. Ja. En dan heb je toch wel over hoeveelheden die het de moeite waard maken om hier serieus naar te kijken. Dus... Maar dan zou het misschien het mooiste zijn als je in Rotterdam of waar dan ook weer zo'n klein industrietje kunt opzetten. Nou, dat vind ik nou nog eens een heel goed idee. Maar gebeurt dat ook? Ja, kijk, wij zijn de gemeente Rotterdam. Weet je? En wij zijn niet een partij die een fabriek bouwt om wol te verwerken. Nee, dus u hoopt dat bedrijven, ondernemers instappen? Dat hoop ik, ja. Ja, ja. Als ik ondernemer was, zou ik instappen. Walk on, lie down. Vind ik that'll do. Lie down. En heeft u ook nog wensen wat er met dit product gebeurt? Ja, de wens die komt eigenlijk al een beetje uit. Dat we het niet weggooien en dat het verwerkt wordt. En, dus in dat opzicht ben ik eigenlijk al tevreden. Ik had gehoord dat u graag een kostuum wil. Ja. Van uw eigen schapenwol. Ja, wil je zelf wat hebben, zei ze tegen me. En toen viel dat eruit. Nou ja, ik ben benieuwd of het ooit eens voorvalt. Een reportage uit Rotterdam was dit bij de schapen van Roel Paul. Runner's World komt voor het eerst met een cover in braille. En dat doen ze om aandacht te vragen voor de stichting Running Blind. Die organiseert dat mensen met een visuele beperking kunnen hardlopen met een ziende partner. Covermodel van deze bijzondere editie van het blad is blindfluencer Tjarda Struik. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, blindfluencer, wat is dat? Ja, jij zei het en toen moest ik er weer om lachen. Nou, wat ik heb bedacht is, ik ben blind, bijna blind. En dat is heel vaak niet leuk. Maar wat als ik dat nou gebruik als een kracht en daarmee invloed uitoefen? Dat is eigenlijk de kern. En hoe gaat dat? Filmpjes of zo? Ja, nou ja, ik maak filmpjes op social media. Ik spreek voor groepen. Dit soort dingen. Ja. Nou, even voor een idee. Hier vertelt u over het eten van een tomaat. Hoi, ik ben Tjarda en ik ben bijna blind. Eten aan je vork prikken als je bijna niet ziet, is best lastig. Twee dingen die mij kunnen helpen en die mij helpen en waar ik altijd voor zorg als ik ga eten, dat is het contrast tussen het bord en het eten. Nou, ik zie nu gewoon dat er tomaten op mijn bord liggen, want het bord is helemaal wit. De tomaten hebben een donkere kleur. Dan ga ik, als ik het niet zie, dus als het contrast wat minder is, dan ga ik gewoon voelen met mijn vork over het bord. En dan heb ik op een gegeven moment dat te pakken en dan ga ik prikken. Nou, dit is lachen, want de tomaat lukt natuurlijk nooit. Oh, wel. zo dus. Ja, je hoort wel een beetje hoe dat dus is. Maar u noemt het zelf bijna blind. Hoeveel ziet u dan? Ja, dat is lastig, want het is niet helemaal slechtziend, maar het is ook niet helemaal blind, dus ik dacht ergens dus in. Wat ik zie is, als ik om me heen kijk naar mensen bijvoorbeeld, dan zie ik barbapapa's met verschillende kleuren. Dus het beweegt, dus het is een mens, zeg ik dan maar. En het heeft verschillende kleuren. Maar alle kleuren lopen door elkaar heen. Ik zie geen details meer, geen mensen herkennen, geen teksten lezen. Ja, en die filmpjes die zijn om mensen ervan bewust te maken dat het bestaat en om meer begrip te krijgen dus. Ja, zeker. En ik hoop gewoon ook doordat hopelijk heel veel mensen het zien, dat we het steeds normaler gaan vinden dat er in Nederland ook gewoon een heleboel mensen zijn die een beperking hebben. U doet ook aan hardlopen, anders stond u ook niet op de cover van Runner's World. Ja. Hoe gaat dat als je blind bent? Ja, nou niet zo makkelijk als dat je het wel ziet. Je hebt allemaal varianten erop. Kijk, je hebt met een buddy rennen, dus dan loopt er iemand naast je. Daar kan je aan vastzitten, maar je kan ook gewoon naast iemand lopen of achter iemand lopen. En de manier hoe ik het doe, is dat ik... Nou ja, ik ga altijd hardlopen op rustige momenten. Bijvoorbeeld 's avonds als het regent vooral, want dan zijn er niet zoveel mensen buiten. En ik heb een hondje en dat is geen geleidehond, maar die doe ik een belletje om. En die heb ik geleerd om voor me uit te rennen. Op een bepaald tempo. En dan loop ik er achteraan. Ja, en dat is dus helemaal alleen. Bij het blad zeggen ze dan van je kunt het ook met een buddy doen. Maar goed, dan moeten mensen maar zelf lezen hoe dat dan gaat. Hartelijk dank in ieder geval. Vandaag wordt die cover onthuld. En vanaf volgende week donderdag ligt Runner's World met Tjarda Struijk in de winkel. NPO Radio 1. Ik vind het absoluut niet ondenkbaar dat ook journalisten wel eens informatie uit eigen vrije wil verstrekken aan de AIVD. Voor de AIVD is het geen probleem als een journalist informatie doorspeelt aan de inlichtingendienst. Ik zie daar echt de aanleiding voor de ophef niet in. Voor een journalist geldt dit als een doodzonde. Ik kan me niet voorstellen dat betrokkenen hier dan nog lang zou werken. Want ik zie werkelijk niet hoe je deze twee volstrekt tegengestelde belangen goed kan dienen. Dat is echt volstrekt ondenkbaar. Maar gebeurt het dan ook niet? NRC heeft er onderzoek naar gedaan en het gebeurt veel vaker dan we met z'n allen dachten. De journalist als spion. Op NPO Radio 1. Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 2 uur. Wie luistert, weet meer. Ster. Elke dag naar je werk... heeft een vertraging van 5... werd vaker thuiswerken. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hi, ABN AMRO. Het zijn lastige tijden om mensen te vinden. Hoe krijg ik ze zover om voor mij te werken? Kijk eens verder dan alleen het salaris. Wat kun je nog meer bieden? Uit onderzoek blijkt dat sfeer, leuke collega's en de mogelijkheid om je te ontwikkelen net zo belangrijk zijn. Daar valt vaak veel te winnen. Wil je meer tips over wat personeel belangrijk vindt? Kijk op abnamro.nl/kennis van zaken. Er leven hier robots onder ons die iets verschrikkelijks van plan zijn. Je had gelijk, weet je dat? Over robots. Zenith maakt niet zomaar robots, maar robots. Ouders. Het schijnt dus. Zo ook. Grote kinderen hebben gemaakt. Stream seizoen 2 van Zenith. Nu op NPO Plus. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen. De huizenprijzen dalen volgend jaar met zo'n 2,5%. En de regio Kiev is vannacht onder vuur genomen. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Volgens de Oekraïnse regering werd kritieke infrastructuur in de regio Kiev bestookt met kamikaze-drones. Welke doelwitten werden getroffen is nog onduidelijk. Ook uit de zuidelijke stad Mykolaiv komen meldingen van beschietingen. Daar zou een appartementengebouw zijn geraakt. De Russische president Poetin ondertussen is aangekomen in Kazachstan. Daar overlegt hij met zijn Turkse ambtgenoot Erdogan over de toestand in Oekraïne. Waarschijnlijk gaat het over een Turks voorstel om te bemiddelen. Poetin en Erdogan hebben het mogelijk ook over gas. Poetin zou Russisch gas bestemd voor Europa willen transporteren via Turkije. Nu ligt de levering praktisch stil door sabotage van de Nord Stream pijpleidingen.

De huizenprijzen dalen volgend jaar met 2,5%. Dat voorspellen economen van ABN AMRO. Opvallend, want 3 maanden geleden gingen ze daar nog uit van een stijging van de prijzen met 2,5%. Philip Bokilo, econoom woningmarkt bij ABN AMRO. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat is er allemaal veranderd in 3 maanden tijd? Ja, we hebben net als veel internationale instellingen onze ramingen voor de economie naar beneden bijgesteld. En wat er onder andere gebeurt is ook natuurlijk dat de hypotheekrente stijgt en dat de koopkracht onder druk staat. En dat zijn belangrijke factoren van hoeveel hypotheek je kunt krijgen. En dat wordt steeds minder en dat drukt de prijzen. Maar wat eigenlijk de belangrijkste verandering is misschien ook wel dat we deels ook naar achteren kijken. En van de NVM hebben gehoord dat de prijzen zijn gedaald in het derde kwartaal. Ja. En dat leidt ook tot een aanpassing van onze ruimingen. Ja, precies. U reageert daarmee op wat ook de makelaars dus zien gebeuren. Klopt, ja. Is misschien nog zelfs aan de voorzichtige kant, 2,5%? Nou ja, het is natuurlijk een hele onzekere situatie hoe die economie zich verder ontwikkelt. Mocht die recessie zwaarder zijn dan dat we nu voorspellen, dan kan het zomaar zijn dat de prijzen verder zullen dalen. Ja, je zou het ook anders kunnen zien. Hè? De afgelopen jaren was het natuurlijk op een gegeven moment te gek voor woorden aan het worden. Dus dat het nu wat meer normaliseert. Zeker, zeker. Ja, inderdaad. Ik geloof dat in januari de prijzen nog met 21% zijn gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Dus dat was erg royaal. En met de gestegen hypotheekrente is dat prijsniveau niet meer te betalen voor starters. Dus dan is het logisch dat er wat lucht in is gekomen en die loopt er nu uit. Ja, tegelijkertijd is er natuurlijk nog steeds wel een grote woningtekort. Klopt. En dat zal er waarschijnlijk ook niet zomaar worden gedicht. Want die stijging van de rente leidt ook tot problemen in de bouw. En het wordt lastiger om projecten rond te rekenen en af te krijgen. Dus nieuwe woningen erbij zullen niet zo talrijk zijn als de regering hoopt. Nee. Maar is het voor starters toch een beetje goed nieuws? Nou ja, ik denk dat het eigenlijk voor iedereen goed nieuws is in die zin. Als de prijzen zich niet aanpassen, dan wordt het heel lastig om transacties tot stand te krijgen. En dan gaat de markt op slot. En dat hebben we bijvoorbeeld ervaren tijdens de financiële crisis. Toen kwamen er nauwelijks transacties van de grond. Ook omdat de prijzen zich niet aanpassen aan een nieuwe situatie. Ja. Nu gebeurt dat wel, dus ik denk dat het in dat opzicht wel een gunstig teken is. Is het wat dat betreft vooral een probleem voor de mensen die nu net in die overgangsfase bezig zijn met kopen en verkopen? Nou ja, die zullen nu op dit moment zich natuurlijk wel afvragen van is het goed om toe te stappen of niet. Dus dat blijft natuurlijk altijd ingewikkeld en dat is onder deze omstandigheden extra ingewikkeld. Maar dat die prijzen zich aanpassen geeft ze ook juist de gelegenheid om toe te happen en ook meer keus. Dat was natuurlijk een ander probleem van de afgelopen jaren, dat er geen woningen te koop stonden en dat je ontzettend moest haasten en dringen om ertussen te komen. En die gekte is er nu vanaf. Ja, precies. Dus je kunt zeggen, huizenprijzen die dalen, dat is slecht nieuws. Aan de andere kant is dat misschien helemaal niet zo slecht nieuws dus. Nee, ik denk dat het ook wel juist de markt op gang houdt. En inderdaad mensen de kans biedt om in beweging te blijven. En dat is uiteindelijk niet alleen voor mensen individueel belangrijk om mobiel te blijven, maar ook voor de economie als geheel. Omdat we op die manier kunnen verhuizen als we bijvoorbeeld een andere baan willen beginnen. Ja. Duidelijk, dank u wel. Philip Bokilo, econoom woningmarkt bij de ABN AMRO. Het is 8:10. 40% van de mensen met een praktische beroepsopleiding heeft behoefte aan advies over hun loopbaan. Maar ze vinden het soms lastig om uit te vinden bij wie ze dan moeten zijn. Blijkt uit onderzoek in opdracht van de vakbonden FNV en CNV. Die vakbonden werken samen om zulk advies aan te bieden. Hebben inmiddels al zo'n 5000 mensen geholpen. Kitty Jong, vicevoorzitter van FNV, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat het voor mensen met een praktische beroepsopleiding lastig is om dat advies te vinden? Het percentage is eigenlijk nog iets hoger. Het is 62%. En dan ook nog 61% vrouwen, veel jongeren. Vanuit praktische beroepen, zorg, onderwijs, ook wel industrie. Waarom vinden ze het lastig? Ik denk dat andere loopbaancoaches zijn natuurlijk ook vaak duur, hè? Dus wij denken dat dat een belangrijke drijfveer is. Maar het is natuurlijk ook wel zo, het is duur en vaak zit daar natuurlijk ook wel wat druk achter om snel tot een besluit te komen. En wat wij als vakbeweging doen, en daar staan we eigenlijk ook al voor deze samenwerking onbekend, is dat we de tijd nemen, echt uitgaan van wat mensen willen. En daar ook alle rust voor nemen. En het is natuurlijk een volstrekt onafhankelijk advies. Hè. Het is niet zoals bijvoorbeeld bij een uitzendbureau dat er toch zo snel mogelijk ook een bemiddeling moet plaatsvinden. We nemen de tijd. En we hebben natuurlijk als vakbonden al sinds jaar en dag heel veel kennis op het gebied van de arbeidsmarkt. We staan natuurlijk bekend om onze collectieve acties, zal ik maar zeggen. De stakingen gaan we ook mee door. Maar deze kant, die dienstverleningskant, die hebben wij natuurlijk ook al heel lang goed op de rit. Dus we hebben veel verstand van de arbeidsmarkt, ook van scholingstrajecten. We weten natuurlijk ook waar vast werk te vinden is, in plaats van een flexibele of een tijdelijke baan. Nou, precies, want dat was eigenlijk ook een vraag die bij mij opkwam. Wat maakt dat mensen graag willen overstappen? Dat ze denken van, ik ben niet helemaal gelukkig in deze baan. Er zijn verschillende redenen zijn daarvoor. Er zijn toch ook in deze tijd gewoon mensen die zorg hebben over hun werk. Of misschien eigenlijk ook wel weer zeker in deze tijd. De arbeidsmarkttekorten zijn er. Maar aan de andere kant zijn ook veel mensen die zorg hebben over hun baan. Er zijn mensen, ook veel jongeren, die hun flexwerk natuurlijk spuugzat zijn. En graag willen weten waar de vaste baan te vinden zijn. En er zijn ook heel veel mensen die waarvoor het werk gewoon te zwaar is. En daarom de overstap stap doen. Bijvoorbeeld voor deze werkdruk. Dit gaat dus over de praktisch opgeleide. Is het ook bij de theoretisch opgeleide mensen zo? Ja, voor een deel wel een kleiner deel. Want die hebben natuurlijk ook vaak een beter betaalde baan. Dus die kunnen zich misschien ook een wat duurder loopbaanadvies veroorloven. Maar onze reputatie is heel erg goed. Dus ook de hoger opgeleide mensen met een beter betaalde baan weten ons gelukkig ook te vinden. Maar dat is wel de minderheid. Ja. Als het over deze groep gaat, die praktisch opgeleide die u helpt, er zijn dus inmiddels al zo'n 5.000 mensen geholpen. Als ze eenmaal dan op weg zijn naar die andere baan of ze hem hebben gevonden, bevalt dat dan altijd? We volgen ze niet heel lang, maar in principe zijn mensen die ons traject hebben gevolgd. Of daar nog in zitten, hè? Nog niet iedereen is ook geplaatst. Mm-hmm. Die hebben natuurlijk wel een dusdanig goed advies gekregen dat ze niet voor verrassingen komen te staan. Het is natuurlijk tegelijkertijd wel zo dat er is veel belangstelling nog ook voor de zorg. Maar het is op dit moment in de zorg natuurlijk wel zo zorgelijk gesteld, zal ik maar zeggen, om even in de jargon te blijven. Dat het is daarna natuurlijk ook wel aan de werkgever om te zorgen dat mensen ook gelukkig blijven in hun werk. Ja. En goed betalen, een vaste baan aanbieden en zorgen dat de werkdruk vermindert. Dus wat daarna gebeurt, dat is dan weer aan de werkgever. Ja. Dank u wel. Kitty Jong, vicevoorzitter van FNV. Het bedrijfsleven bespaarde de afgelopen jaren te weinig energie. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw, Investico en De Groene Amsterdammer. Bedrijven zijn wettelijk verplicht om te investeren in bijvoorbeeld energiezuinige machines of isolatie. Maar iets meer dan de helft van de bedrijven die daarop de afgelopen jaren werden gecontroleerd, hadden dat niet gedaan. Als alles volgens de regels was gegaan, had het bedrijfsleven al heel wat energie kunnen besparen. Volgens TNO zouden er dan 4000 voetbalvelden met zonnepanelen minder nodig zijn en 10% minder Gronings gas. De energiecrisis is voor criminelen een manier om nu toe te slaan. Er zijn steeds meer nep-websites waarop apparatuur wordt aangeboden om energie te besparen. Als die producten dan zijn besteld en vooral ook betaald, worden ze niet geleverd, zegt de Nederlandse Vereniging van Banken in de Telegraaf. En de Nederlandse Vereniging ziet sowieso dat criminelen handig de actualiteit gebruiken. Dat gebeurde ook al tijdens de coronacrisis. Noord-Korea heeft gisteren opnieuw 2 rakettesten gedaan, melden staatsmedia van het land. Opmerkelijk, want daar is door Zuid-Korea, Japan en de VS nog niets over gezegd. Leider Kim Jong-un zou bij de testen aanwezig zijn geweest en hij was volgens de Noord-Koreaanse media zeer tevreden dat de raketten hun doel raakten, hoewel niet duidelijk is welk doel dan. Zou de zoveelste rakettest van Noord-Korea in korte tijd zijn, naar eigen zeggen uit protest tegen de gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de VS. Discussie over de herinvoering van de dienstplicht in België.

Supreme van Robbie Williams. Binnengeslopen, heel stilletjes. Ik heb mijn mond gehouden vanmorgen, Astrid. Ik denk, overkom maar geen tweede keer. Roos Abelman, goedemorgen. Heel veel mensen hebben gelachen, dus maakt helemaal niet uit. Ik schaam me ook nergens voor. Nee, terecht. Nee, helemaal niet. Vandaag weer een stand.nl natuurlijk. De stelling van vandaag is: supermarkten moeten stoppen met het promoten van ongezond eten en drinken. Er is een nieuwe superlijst uitgekomen. Dat is een vergelijkingsonderzoek naar gezonde voeding in supermarkten. Conclusie: supermarkten stimuleren klanten te weinig om voor gezonde voeding te kiezen. In reclames bijvoorbeeld worden te vaak ongezonde producten gepromoot. En dat druist in tegen de afspraken in het Nationaal Preventieakkoord. Daar staat dan weer in dat winkels klanten moeten stimuleren om producten uit de schijf van 5 te kopen. Om een voorbeeld te noemen, vrijwel alle supermarkten, op Dirk na blijkbaar, verleiden hun klanten tot ongezonde keuzes bij de kassa. Ik denk ook dat heel veel mensen breken op het moment dat ze denken, oh, toch even lekker, stukje chocola, ja. Vlak voordat ik wegga, toch wel trek. Ja, daar spelen ze natuurlijk op in. Nou, de Alliantie Voeding voor Gezonde Generatie, daar zit bijvoorbeeld de Hartstichting en het Diabetesfonds in, die roept de overheid nu op om afspraken te maken met die supermarkten, zodat zij meer gezond en minder ongezond eten en drinken verkopen. Wettelijke maatregelen kunnen helpen, zeggen zij, zoals een verbod op kindermarketing voor ongezonde voeding, btw-verlaging op groente en fruit, een suikertas op suikervrije dranken, et cetera. Wat vindt u? Geen aanbiedingen voor frikandellen, snoep of alcohol, gaat dat helpen? Of vindt u dit betuttelend en is dit volgens u helemaal niet de verantwoordelijkheid van supermarkten? Moeten mensen zelf weten wat ze in hun boodschappenmandje stoppen? En moeten we nu eindelijk eens werk maken van het goedkoper maken van gezondere keuzes? Laat het ons weten. Bel 0800 1101. Ster. Voorzitter, kunnen we bij jou veilig sporten? Heeft onze trainer een VOG? Met een VOG voor vrijwilligers help je grensoverschrijdend gedrag op je vereniging buiten de deur te houden. Meld je aan voor de regeling gratis VOG. Ga naar centrumveiligesport.nl/VOG. Als ondernemer wil je vooruit. Je bent altijd bezig met morgen. Bij Vattenfall helpen we jou als ondernemer stappen te maken. Klein en groot. Zoals met een persoonlijk energieadvies. Is jouw zaak al klaar voor de toekomst? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/jouwzaak. Er leven hier robots onder ons die iets verschrikkelijks van plan zijn. Je had gelijk, weet je dat? Over robots. Zenit maakt niet zomaar robots, maar robots. Ouders. Het schijnt dus. Zo? Robots kinderen hebben gemaakt. Stream seizoen 2 van Zenit. Nu op NPO Plus. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De Russische president Poetin is aangekomen in Kazachstan. Daar overlegt hij met zijn Turkse ambtgenoot Erdogan, waarschijnlijk over een Turks voorstel om over Oekraïne te bemiddelen. Poetin en Erdogan hebben het mogelijk ook over gas. Poetin zou Russisch gas bestemd voor Europa willen transporteren via Turkije. De algemene vergadering van de VN heeft met overgrote meerderheid Ruslands gepoogde illegale annexatie van 4 gebieden in Oekraïne veroordeeld. Ook roept de algemene vergadering op om de gebieden niet als Russisch te erkennen. 5 landen stemden daartegen, naast Rusland ook Belarus, Noord-Korea, Nicaragua en Syrië. De gemeente Groningen betaalt een schadeclaim van ruim 300.000 euro aan de kleinzoon van een Joods echtpaar. De man vindt dat de gemeente het voormalig huis van zijn gedeporteerde en vermoorde grootouders na de oorlog voor een te laag bedrag heeft gekocht. De kleinzoon gaat het geld gebruiken voor onderzoek naar de bestrijding van discriminatie. Het blijft wereldwijd slecht gaan met wilde dieren. De groepen waarin ze leven worden steeds kleiner. In het vannacht gepubliceerde Living Planet Report zegt het Wereld Natuurfonds dat sinds 1970 de populaties met 69% achteruit zijn gegaan. Leefgebieden van wilde dieren staan onder druk door landbouw, klimaatverandering, overbevissing, stroperij en vervuiling. En in de woning Wolvenga heeft vannacht een grote brand gewoed. De brandweer schaalde direct groot op, omdat er misschien nog mensen binnen waren. Maar er was niemand thuis en er raakte niemand gewond. Bij Weerplaza, Diana Woei. Diana, hoe lang regent het nog? Nou, het ligt eraan waar je zit, want in het zuidoosten van het land, en oosten van het land, daar is het op het moment droog. Terwijl de regen voornamelijk in de westelijke provincies voorkomt en in het noorden van het land. Dus daar houdt de regen zo'n 2 tot 4 uur aan. En dan verplaatst het gebied met regen zich uiteindelijk ook naar het zuidoosten en oosten van het land. Dus ja, als je in de regen zit, dan heb je nog wel een paar uur mee te maken. Er zijn ook wel droge momenten hoor. Vandaag, later vandaag knapt het van het westen uit op. Wordt er wat droger, maar de bewolking blijft toch wel overheersen. Nou, zo af en toe een klein gaatje voor de zon later vandaag in het westen. En de komende uren met name dan in Limburg en in de Achterhoek. Nou, temperaturen vandaag hoger dan de afgelopen dagen. In ieder geval vanochtend. Het is nu zo'n 9 tot 13 graden. En vanmiddag wordt het maximaal 15 of 16 graden bij droge periode. De wind is merkbaar aanwezig. Die is matig vanmiddag, windkracht 3 tot 4. En het weekend zit weer aan te komen. Hoe zien de komende dagen eruit? Nou, morgen een vergelijkbare dag met vandaag. Bewolkt en druilerig. Wat minder regen in de ochtend. Meer regen in de avond in het zuidoosten. En dat bij opnieuw zo'n 14 tot 16 graden en een matig wind vanuit het westen. En van het weekend komt de zon weer tevoorschijn. Is ook nog wel kans op een enkele bui, maar de droge momenten overheersen. En de temperatuur gaat omhoog naar zo'n 16 tot 18 graden. Dennis Mooij, hoe is het op de weg? Nou, al die regen die zorgt ervoor dat de toch al drukke donderdag nog wat drukker is. Er zijn ook wat ongelukken gebeurd, zoals op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer, 8 kilometer, zit nauwelijks tot geen beweging in. Er zijn twee rijstroken dicht. Je kan het beste omrijden via de A5 vanaf Hoofddorp. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht heb je een uur extra nodig tussen Gouda en knooppunt Oude Rijn. Hier is de rechterrijstrook dicht door een ongeluk. A20 richting Gouda tussen Maassluis en Krooswijk een half uur vertraging door een auto met pech. En de A20 naar Hoek van Holland ben je ook een half uur lang onderweg tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Noord. Hier is de rechterrijstrook ook dicht door een ongeluk. Anderhalf uur extra ben je kwijt op de A27 Breda-Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en Werkendam. Er staat 13 kilometer file. Hier is de linkerrijstrook ook dicht door een ongeluk. Duizenden Oeigoeren zijn door China opgesloten in heropvoedingskampen. Ze worden gemarteld en moeten dwangarbeid verrichten. Ouders en kinderen worden gescheiden. Jonge vrouwen worden gesteriliseerd. Vanavond in Zembla schokkende beelden en nieuwe bewijzen van deze meedogenloze onderdrukking. 8:30, BNNVARA, NPO 2. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1. De zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Dat is handig, de basisbibliotheek van Management Book. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Er zullen vandaag extra veel ogen gericht zijn op de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen. Want zowel premier Mark Rutte als de allerhoogste baas van Shell, Ben van Beurden, zijn voor vandaag opgeroepen om te worden verhoord. Helene Ecker volgt de enquête. Helene, extra spannende dag inderdaad. Ja, ik denk wel. Want als je naar die hele ingewikkelde publiek-private samenwerking kijkt, die was opgetuigd voor de Groningse gaswinning, met al die partijen die daarbij betrokken waren. De GasUnie, GasTerra, EBN, de NAM, et cetera. Maar je kijkt naar de kern daarvan, dan blijven er eigenlijk maar drie partijen over. Aan de ene kant de staat. En aan de andere kant de multinational Shell en ExxonMobil, een Amerikaans en tegenwoordig dus een Brits bedrijf, Shell. Nou, van twee van die drie partijen komen dus vandaag de allerhoogste bazen aan het woord, premier Rutte en Ben van Beurden, die hiervoor overkomt uit Londen. Ja, je kunt dus zeggen, zij waren als geheel eindverantwoordelijk voor wat er in Groningen gebeurde. Maar hadden deze mensen ook veel invloed op de situatie? Ja, nou, ik denk dat is natuurlijk de vraag. Hè? In hoeverre waren zij nou echt betrokken bij Groningen? En ja, als je een reconstructie wil maken van wat er nou precies allemaal gebeurd is, hè, waar de parlementaire enquêtecommissie mee bezig is, ja, dan zijn Rutte en Van Beurden niet alleen belangrijk omdat ze de hoogste bazen waren, maar ook wel door hun lange carrières, hè, kan je zeggen. De gaswinning in Groningen bereikte in 2012, 10 jaar geleden dus, een keer. Punt, hè, door de zwaarste aardbeving tot nu toe bij Huizingen. Ja, en sindsdien, al die afgelopen 10 jaar, was Rutte premier. En Van Beurden was sinds 2014 CEO van Shell, dus de afgelopen 8 jaar. Hoe is hun relatie eigenlijk? Ja, nou, daar is het wel af en toe over gegaan tijdens de enquête, maar ook weer niet zo heel veel, moet ik zeggen. De baas van Shell Nederland, Marjan van Loon, die vertelde tijdens haar verhoor wel dat ze elkaar in ieder geval eens per jaar spraken. Over ja, de gaswinning in brede zin noemde ze dat. We weten ook dat Shell en ExxonMobil het daadwerkelijk oppompen van het gas overlieten aan de NAM, hè, in Groningen. En vooral Exxon stond wel op grote afstand, behalve dat het natuurlijk wel betrokken was bij belangrijke besluiten en als er dingen misgingen. Maar ja, maar er ging wel wat mis de laatste tijd, toch? Ja, dat klopt. En er was vorige week een verhoor met Rolf de Jong. Hij is topman van Exxon in Nederland. En hij vertelde dat er in ieder geval in 2017 een gesprek was tussen de drie heren Rutte, Ben van Beurden en Darren Woods, de CEO van het Amerikaanse ExxonMobil. En dat volgde op de bekendmaking door het Hof Arnhem-Leeuwarden van een dreigende strafzaak tegen de bedrijven. Dat was een chockerende mededeling van het Hof. Kijk, ik heb het net gehad over de mensen in Gasterra. Mensen in NAM, en dat heeft u ook middels de enquête, denk ik, is dat heel duidelijk geworden. Daar werkten mensen met de beste bedoelingen en de beste intenties aan de hele problematiek. En met die uitspraak, zo konden we echt niet verder. Het was mede aanleiding voor mij om te zeggen tegen mijn hoogste baas, wij moeten praten met de regering, want zo kan het niet verder. En dat was de heer Darren Woods? Klopt. Ja, nou, het was dus uit angst daadwerkelijk strafbaar bezig te zijn dat die partijen de verantwoordelijkheid voor de winning neer wilden leggen bij de staat. Want, zei deze Rolf de Jong, ja, als je waar ook ter wereld met zoiets te maken krijgt, hè, zoiets als in Groningen, ja, dan zou je zeggen, we leggen de situatie even stil, de winning, en pas als blijkt dat het toch veilig kan, ga je weer verder. Dus ja, zij wilden gewoon niet langer die verantwoordelijkheid daarvoor dragen. Ja, maar gisteren zei de staatssecretaris Velbrief voor dezezelfde commissie dat hij razend is op de NAM, omdat dat dochterbedrijf van Shell en Exxon het heeft laten aankomen op arbitrage. Zelfs zonder met hem eerst een gesprek te hebben. Wat zegt dit nou allemaal over die tientallen jaren lange samenwerking tussen staat en NAM, Shell, Exxon? Niet zoveel goeds. Hè. Ik moet wel zeggen, hoor, als je naar al die verhoren kijkt, het is ook wel een beetje alsof je naar voorbereidende gesprekken voor nieuwe onderhandelingen of zo zit te kijken. Hè. Want ze zeggen wel, we willen in gesprek blijven, of ze zeggen, we willen juist opnieuw in gesprek gaan. Maar intussen gaan er heel wat verwijten over tafel. En die samenwerking, hè, tussen die oliebedrijven en de staat, die werd altijd het gasgebouw genoemd. Nou, oud-minister Wiebes van Economische Zaken, die zei tijdens zijn verhoor, ik denk dat er geen onderdeel van het gasgebouw is dat nog overeind staat. Dus ja, die decennia lange vruchtbare samenwerking, hè, van de staat en die multinationals, ja, die is eigenlijk echt wel voorbij nu. Maar ja, tegelijkertijd, ze zijn nog wel even tot elkaar veroordeeld, want de winning staat nog op de waakvlam. En ja, er is dus ook nog heel veel geld nodig voor de schade en het versterken van huizen in Groningen. Ja. Vandaag dus premier Rutte voor die commissie en Ben van Beurden van Shell. En Helene Ecker, jij gaat er weer naar luisteren. Dankjewel. Het is 11 minuten over 9:30. Wat vooralsnog niet lukte in de onderzoeken naar de moord op advocaat Dirk Wiersum en de moord op de broer van de kroongetuige Nabil B., lijkt wel te lukken in het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries. Daar staan namelijk niet alleen maar de vermeende uitvoerders terecht. De politie heeft ook andere betrokkenen opgepakt. Zoals iemand die wordt verdacht dat hij de tussenpersoon is naar de opdrachtgever. Vandaag verschijnen deze andere betrokkenen voor het eerst voor deze zaak, voor de rechter. Verslaggever Matthijs van der Wiel volgt al deze zaken voor ons. Matthijs, wie zijn die nieuwe verdachten? Ja, vandaag gaat het om drie mannen en de belangrijkste van de drie, dat is een Poolse man, Christian M. Hij zou deze moord op Peter R. de Vries hebben georganiseerd, gecoördineerd. Hij zou de man zijn die via een Google Pixel telefoon communiceerde met de twee uitvoerders. Hij zou onder meer tekstberichten hebben geschreven met de tekst deze hond moet je hebben en leeg die ding op hem. En die ding, dat is het wapen. Hij wordt ervan verdacht medepleger te zijn van de moord en medepleger. Dan draag je evenveel verantwoordelijkheid als degene die de trekker overhaalde. De twee andere verdachten die zouden voorverkenning hebben, hebben gedaan, daar rond de studio van RTL Boulevard, vlakbij het Leidseplein in Amsterdam. En ze zouden Peter R. de Vries hebben gefilmd vlak na het schieten, terwijl hij bloedend op de grond lag. En dat zou zijn geweest om angst aan te jagen, om het schokeffect van de moord te vergroten. En dan worden ze, en dat is heel uitzonderlijk, ook verdacht van terrorisme. En nou, we zullen ter zijne tijd zien of de rechters dat ook zo zien. Dan zijn er ook nog twee andere verdachten waar het vandaag niet om gaat. Maar kortom, ja, anders dan in die twee andere moordzaken zijn hier wel meer verdachten dan alleen de schutters. Ja, dus daar zijn politie en justitie weer toch weer wat verder ingekomen. Maar de echte opdrachtgever hebben ze natuurlijk nog niet. Nee, maar die naam wordt wel genoemd. Hè? En dat is dan de naam die het Openbaar Ministerie al meteen na de moord op de Vries noemde. Ridouan Taghi. Ook een andere anonieme beschermde getuige, dat is ook een Pool, noemde zijn naam als opdrachtgever. En een van de verdachten die vandaag terecht staan zou in een afgeluisterd gesprek hebben gezegd dat Taghi deze moordopdracht aan drie verschillende groepen had gegeven. En dan is er nog een ander afgeluisterd gesprek, een telefoongesprek, waarin volgens een vandaag een andere verdachte tegen zijn vriendin zou hebben gezegd dat de Vries vermoord was omdat hij, en dan citeer ik, overal zijn neus instopte waar hij hem niet in moest stoppen. En dan ging dat over het Marengo-proces tegen Taghi, waar de Vries de kroongetuige adviseerde, Nabil B. Ja, en we weten het ook, de broer en de advocaat van deze kroongetuige zijn vermoord. Dit zou dan dus bewijs voor het motief kunnen opleveren. En dat is het motief waar het Openbaar Ministerie altijd al van uitging. Nu is het afwachten of ook tegen die opdrachtgever, tegen Ridouan Taghi, er meer bewijs gaat komen dan alleen dit. Ja, hoe staat het eigenlijk met die twee mannen die de moord zouden hebben uitgevoerd? Ja, die zaak die leek afgerond. Er was twee keer levenslang geëist. Maar net voordat de rechters in juli uitspraak zouden doen, kwam naar buiten dat deze nieuwe verdachten waar het vandaag over gaat en nieuwe getuigen er zijn. En daarom werd de uitspraak toen uitgesteld, een week voor de uitspraak. Ondertussen is een van de rechters in die zaak naar een ver buitenland verhuisd. En nu ligt de vraag op tafel of dat hele proces over moet worden gedaan. En dat wordt volgende maand duidelijk. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Volgens de Telegraaf heeft Ajax een nieuwe fluwelen revolutie nodig. Na de 4-2 nederlaag tegen Napoli gisteren schrijft analist Valentijn Driessen dat Ajax in no time het lachertje van de Champions League is geworden. Volgens hem is er intern zoveel mis dat er moet worden ingegrepen in het gedachtegoed van Wijlen Johan Cruijff. Dat is dus die nieuwe fluwelen revolutie. Want Cruijff ontketende zo'n 10 jaar geleden met een serie kritische Telegraaf-columns de vorige revolutie, waardoor voetballers het weer voor het zeggen kregen in de bestuurskamer in Amsterdam. Volgens analist Driessen staat Ajax nu op eenzelfde kruispunt. Alleen is Johan Cruijff er niet meer en ontbreekt een tweede Johan Cruijff om de kat aan de bel te binden, schrijft hij. De kat de bel aan te binden. Oh ja. Schrijft dat hier verkeerd of heeft hij het verkeerd gezegd? Ja, dat ben ik nou ik zo slim niet. Of is hij nou... Goed. Hoe dan ook, we zoeken een tweede Johan Cruijff bij Ajax, is de conclusie van analist Driessen. In dezelfde pool als Ajax en Napoli schreef Liverpool-aanvaller Mohamed Salah gisteravond voetbalgeschiedenis. Tegen Rangers FC scoorde de Egyptenaar 3 keer in 6 minuten en 12 seconden. Daarmee de snelste hat-trick in de Champions League ooit. Typisch Salah, zei Liverpool-coach Jurgen Klopp. Ja, yeah, more is more. So, quickest hat-trick in de Champions League history, that's something special. Mo is gewoon mo, zegt Klopp. En het werd trouwens 7-1 hè, voor Liverpool tegen Rangers FC gisteravond. Het vorige hat-trick-record stond op naam van de Fransman Bafétimbi Gomis. Die had bij Olympique Lyon in 2011 nog 7 minuten nodig om 3 keer te scoren. Dat gebeurde tegen Dynamo Zagreb. Teleurstelling bij de Nederlandse teamsprinters nadat ze gisteravond door Australië zijn verslagen in de finale van de WK-baanwielrennen. De eerste nederlaag in bijna 5 jaar. Jaren waarin ze onder meer 4 keer wereldkampioen werden en ook natuurlijk Olympisch goud wonnen. Dus deze komt wel binnen, dit verlies, zei openingsrijder Roy van den Berg na afloop. En hij weet wel hoe het mis kon gaan. 6 weken terug voor de tweede keer door mijn rug gegaan. 2 weken terug weer. Dus het is een beetje een opsomming van omstandigheden dat het nu helemaal niet lekker loopt. Ik kon mijn bijdrage niet leveren, wat ik graag had willen doen. En die mannen hebben fantastisch gefietst. Maar het team is zo sterk als de zwakste schakel, dat blijkt. Ja, Roy van den Berg zegt dat hij gaat knokken om zichzelf weer te kunnen bewijzen. En Paris Saint-Germain heeft een online trollenleger ingezet tegen concurrenten en zelfs tegen eigen spelers. Daarover schrijft NRC vanochtend. Zo was sterspeler Mbappé doelwit van de nep-accounts toen hij een vertrek uit Parijs overwoog. Zo. Ja, en ook oudspeler Adrien Rabiot, die met de club ruzie over zijn vertrekregeling, werd op Twitter hoerenkind en vuile verrader genoemd. Een trollenleger dat dus zou zijn ingehuurd door Paris Saint-Germain, aangestuurd door het bedrijf Digital Big Brother, waarmee de Franse club volgens NRC in elk geval tussen 2018 en 2020 werkte. Paris Saint-Germain komt in een reactie met een ontkenning die nog wel op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd. Er is nooit een contract gesloten om individuen en instellingen te schaden. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Het is een hele drukke ochtendspits. Donderdag is het altijd druk en er komt nu ook nog regen bij. De meeste vertraging heb je nu op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer staat het namelijk zo goed als stil over 10 kilometer door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Bij knooppunt De Hoek kan je het beste voor de A5 kiezen. En de A27 van Breda naar Gorkum, daar doe je 1,5 uur langer over tussen Oosterhout en Werkendam. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht. Sarah Bareilles met Love Song. Het is 8 minuten voor 9. Israël van Dorsten zocht al een maand vergeefs om hulp bij instanties voordat hij wist te ontsnappen uit de boerderij in Ruinerwold. Daar werd hij samen met zijn familie, zijn broers en zussen, vastgehouden door zijn vader. Vandaag verschijnt zijn boek Wij waren, ik ben weg uit Ruinerwold. Verslaggever Margriet Benak van RTV Drenthe heeft de zaak al die jaren gevolgd. Heeft het boek al kunnen lezen. Goedemorgen, Margriet. Goedemorgen. Ja, hoe kan het dat hij al een maand lang dus hulp zocht, wanhopig, maar die niet kreeg? Ja, nou, ik verbaasde mij daar ook over. Vooral omdat je weet dan dat hij op 13 oktober 2019 de stap heeft gewaagd om uiteindelijk het hele verhaal te doen in een café. Maar een maand daarvoor, op 14 september... heeft hij bij de politie een anonieme melding gedaan. Hij heeft toen alles een beetje beschreven. Hij heeft het adres gegeven, de namen van zijn broertje en zusjes, ook over zijn oudste broers en zus. En hij wachtte maar en hij wachtte maar. Want hij had wel meteen spijt 's nachts dat hij een mail had verzonden, anoniem. En hij wachtte en hij wachtte en hij had al nachtmerries van politie-sirenes op het erf, maar er gebeurde niks. En toen had hij weer een anonieme melding gedaan over witwassen, want er was aardig wat cash geld in de boerderij. En hij had dus een gesprek afgeluisterd van zijn vader en het hulpje Jozef, dat de bank geen cash geld meer wilde hebben, want die vertrouwden ze niet. En toen dacht hij, de politie is geïnteresseerd in witwassen. Ik ga nu eens een melding doen over witwasserij. Maar ook daar sloegen ze niet op aan. En vervolgens denk je dan, er gebeurt niks. Wat gaat hij nou doen? Nou, dan zoekt hij verder en dan gaat hij eens naar buiten voor het eerst op 4 oktober... neemt hij ook contact op met slachtofferhulp. Dan verwijst slachtofferhulp hem door naar Veilig Thuis. En dan zegt Veilig Thuis, je moet naar Stichting Welzijn de Wolden. En dan ben je inmiddels weken verder. En hij wordt er een beetje moedeloos van. Want dan heeft hij eindelijk de moed bij elkaar geraapt om toch als een soort verrader zijn vader en de kinderen daar in de boerderij te verklikken, te verraden. Want hij wil een einde aan de situatie. En dan gebeurt er niks. En dan wordt hij betrapt. Hij heeft dan wel een afspraak met Welzijn de Wolden voor telefonisch contact. Maar dan wordt hij betrapt door vader, want vader is alleszins. Die merkt meteen iets dat er iets niet in de haak is. En toen werd zijn smartphone afgepakt. Dat was ook zijn lijntje met de buitenwereld. En die werd met een hamer platgeslagen. En dat was voor hem het moment. Dit was het. Dit is het. Ja. Ik ga weg. En dat leidde dus tot die bewuste zondagavond 13 oktober... dat hij eruit stapt. Nou ja, wat uit zijn verhaal ook een beetje blijkt... is dat er vrij weinig rekening mee wordt gehouden... dat mensen misschien in een situatie kunnen zitten... waarbij ze niet zomaar even ergens langs kunnen komen. Want dat ze in de gaten worden gehouden. Nee, dat wordt ook gezegd dan door de telefonistes van... waarom bel je 's nachts? Kun je overdag niet bellen? Ja. Stichting Welzijn de Wolde wil graag face-to-face een gesprek met hem. Want ja, wij hebben nu de kennis van nu. Hè. Wij weten wat daar allemaal gebeurd is. Maar als je het verhaal, denk ik, eerst uitgeserveerd krijgt in een anonieme mail... dan denk je van, nou, die is van het paardje af. Hè. Is die wel goed bij zijn hoofd? Dit kan toch niet? Wij weten dat nu allemaal. Dus aan de ene kant kun je heel makkelijk wijzen naar de hulpverleners en de politie van... wat een stelletje sukkels. Waarom hebben jullie niet eerder ingegrepen? Aan de andere kant wil hij ook zijn anonimiteit gewaarborgd zien. Want hij wil niet namelijk tegenover de andere kinderen komen te staan... en tegenover zijn vader als de verklikker, de verrader. Dus hij heeft een enorme loyaliteitsstrijd moeten voeren. En uiteindelijk komt er aan al die loyaliteit een einde... nadat hij zijn lijntje met de buitenwereld, die smartphone, kwijt is geraakt... omdat hij weer kapot is gemaakt. Dus ja, je denkt aan de ene kant wel slecht van die hulpverleningsinstanties. Maar ook weer begrijpelijk. Maar aan de andere kant misschien wel weer begrijpelijk, ja. Hij heeft het boek natuurlijk vooral ook opgeschreven... om duidelijk te maken wat er allemaal gebeurde in die jaren. Staan er nog dingen in het boek waar jij van opkeek? Nou, ik dacht dat het ergste wat hem overkomen zou zijn... al die klappen, al die mishandelingen... al die straffen, het uithongeren, opgesloten zitten op zolder. Maar het ergste wat hij dan vindt is... dat hij zijn, ja, aan de ene kant snap ik dat ook wel, dat hij zijn identiteit is kwijtgeraakt. Hij werd namelijk gebruikt door zijn vader toen hij 11 jaar was, vanaf zijn 11e jaar als medium om in contact te staan met de geestenwereld. Vader praatte met geesten, met God, met engelen. En Israël van Dorsten bestond gewoon niet meer. Dan was hij weer de ene geest, dan weer de andere. En dan zegt hij ook in het boek, 24 juli 2005 was de dag dat mijn identiteit werd afgepakt. Inwijding in het mediumschap zie ik nu als de ergste gebeurtenis van mijn leven. Hij mocht niet meer Israël zijn, dan was hij Willem, dan was hij weer een andere geest. Ja. Allemaal ingewikkelde namen. En dan moest hij het spelletje meespelen en dan zei hij... ik werd gebruikt als een poppenkastspeelpop. En ik speelde het spelletje maar mee, want anders kreeg ik ongenadig op mijn falie. Staat allemaal dus in dat boek wat Israël van Dorst heeft geschreven. Wij waren, ik ben weg uit Ruinerwold. Dankjewel, Margriet Benak van RTV Drenthe. NPO Radio 1, podcast. Het gaat over de gestolen schilderijen van Joopje Huisman. Het is 14 juli 1984. Uit een kunstgalerie in het Brabantse Nuenen worden 3 schilderijen van de Friese schilder Joopje Huisman gestolen. Ik weet ook dat er een beloning is uitgeloofd. In al die jaren zijn de schilderijen niet boven water gekomen. Die werken zijn absoluut niet vernietigd, die zijn nog ergens. En er was dat ene telefoontje. Ze liggen in een kluis in Eindhoven. Luister de gestolen schilderijen van Joopje Huisman. Daar wil ik hier niet over praten. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Shit. Wie luistert, weet meer. Ster. Warmte en gezelligheid in je woonkamer en besparen op je energierekening? Dat kan met een gas-, hout-, pellet- of elektrische haard of kachel. Ieder huis verdient warmte. Kijk voor de mogelijkheden en een professioneel advies op beterstoken.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van VGZ en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €325. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Ieder huis verdient een haard of een kachel. Kijk op beterstoken.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Duizenden Oeigoeren zijn door China opgesloten in heropvoedingskampen. Ze worden gemarteld en moeten dwangarbeid verrichten. Ouders en kinderen worden gescheiden. Jonge vrouwen worden gesteriliseerd. Vanavond in Zembla schokkende beelden en nieuwe bewijzen van deze meedogenloze onderdrukking. 8:30, BNNVARA, NPO 2. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het bedrijfsleven doet nog te weinig aan energiebesparing. En president Poetin is in Kazachstan voor overleg met de Turkse president Erdogan. Een overzicht van het nieuws. Wouter Hoogmoed. Waarschijnlijk praten Poetin en Erdogan over een Turks voorstel om in het conflict met Oekraïne te bemiddelen. Mogelijk hebben de twee het ook over gas. Poetin zou Russisch gas voor Europa willen transporteren via Turkije. Ook afgelopen nacht nam Rusland doelen in Oekraïne onder vuur. De afgelopen 24 uur zouden 40 steden en dorpen zijn bestookt. De gouverneur van de regio Kiev roept burgers op om in de schuilkelder te blijven. De Russen zouden de hoofdstad beschieten met drones. En de burgemeester van Mykolaiv in het zuiden van Oekraïne zegt dat zijn stad zwaar is gebombardeerd. Op de ene laatste dag van de verhoren in de parlementaire gasenquête worden vandaag premier Rutte en Shell-topman Van Beurden onder ede gehoord.

Het NOS Radio 1-journaal. Ondanks een wet die bedrijven verplicht om duurzame maatregelen te nemen, hebben bedrijven veel te weinig ingezet op energiebesparing. Dat zeggen onderzoeksjournalisten van Investico. Een van hen is Tim Staal. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie hebben het dus over een wet die bedrijven verplicht. Hoe zit die wet in elkaar? Ja, dat klopt. En dat is een wet die eigenlijk al sinds 1993 bestaat. Alle bedrijven moeten alle maatregelen nemen om energie te besparen. En met name sinds 2008 moeten ze alle maatregelen nemen die ze binnen 5 jaar kunnen terugverdienen. Dus daar zit die termijn wel aan, dat binnen 5 jaar terug moeten verdienen? Letterlijk alle maatregelen die ze binnen 5 jaar kunnen terugverdienen om energie te besparen. En dat werkt dan zo dat als je die energie bespaart, dan krijg je dus een lagere energierekening. En dus kun je hem binnen 5 jaar terugverdienen. Die moet je nemen. Nou, dat is al 29 jaar geldig. Nou, daar moet je aan voldoen, punt. Maar dat lukt dus niet. Nee, moet ik even bijzeggen dat eigenlijk het hele toezicht daarop pas sinds 1 jaar of 3 aan de gang is. Eigenlijk al heeft al die tijd die wet een beetje een snurkend bestaan geleid, zoals een minister op een gegeven moment zei. Pas sinds 2019 zijn gemeentes en het Rijk daar een beetje budget voor vrij gaan maken. En zijn de omgevingsdiensten daarop gaan controleren. En vanaf dat moment zie je dat bij die controles 6 op de 10 bedrijven die ze controleren niet aan de wet voldoen. En is dat dan meteen ook de oorzaak dat er niet op gecontroleerd werd? De oorzaak dat er niet gecontroleerd werd was eigenlijk dat er geen enkele inspectiedienst was die daar budget voor kreeg. Nee, wat ik bedoel is dat bedrijven niet bespaarden. Komt dat doordat er niet op gecontroleerd werd? Dat ze dachten van nou ja, laat dan maar. Deels. Wat je natuurlijk ook ziet, een hele tijd was energie natuurlijk ook goedkoop. Dus hadden bedrijven zelf vrij weinig reden om daarop te besparen. Het was niet een enorme post op hun uitgavenpatroon. Dus bij die bedrijven stond dat niet op 1, van daar gaan we op inzetten. Dus als je dan niet een toezichthouder hebt die zegt van nee, jij moet dat wel op 1 gaan zetten, dan doe je dat niet. Nee. Nou, nu zijn we in andere tijden beland natuurlijk sowieso. Het CBS komt bijvoorbeeld vandaag met cijfers dat 8 op de 10 bedrijven juist wel bezig is met verduurzaming. Dus dat lijkt me dan goed nieuws. Nou ja, daar zie je dus eigenlijk precies aan wat er denk ik al die jaren is blijven liggen. Ja, dus als daar goed op gehandhaafd was en goed op was toegezien, dan waren al die maatregelen dus allang genomen. En je ziet nu dat bedrijven inderdaad als een wilde alles aan het aangrepen zijn om die energierekening omlaag te krijgen. Dat hadden ze niet hoeven doen als we met z'n allen daar eerder op hadden gelet. Dat is eigenlijk wat dat volgens mij vooral laat zien. Ja. Dankjewel. Investico-journalist Tim Staal. 9:09. Supermarkten promoten vooral ongezonde producten, ondanks alle beloften om hun klanten te stimuleren gezonder te eten. In de reclamefolders valt 80% van de voedingsmiddelen buiten de schijf van 5. Blijkt allemaal uit onderzoek voor de Superlijst Gezondheid. En dat is een initiatief van de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie. Dina Hobbesma, voorzitter van die alliantie, vertelt welke supermarkt het slechtst doet. Althans, dat vroeg ik haar. Eigenlijk alle supermarkten nemen onvoldoende maatregelen om die toezeggingen uit het Nationaal Preventieakkoord te realiseren. En we hebben voorlopers en middenmotors en achterblijvers. En er zijn 5 van de 8 supermarkten zijn eigenlijk de achterblijvers. Maar u noemt geen namen? Nou, kijk, er zijn minieme verschillen. En dat doet het er eigenlijk niet zo heel erg toe. Nee, ze doen het allemaal gewoon niet goed, zegt u. Niet goed genoeg? Nee. Wat vond u het opvallendst? Nou, het meest opvallend vind ik inderdaad dat supermarkten inderdaad ons te weinig stimuleren om gezond te eten en te drinken. En dat ongezonde producten eigenlijk nog altijd de boventoon voeren in de schappen, bij de kassa, in de folders. En het meest opvallend is dat ze zich eigenlijk niet verbeteren ten opzichte van 2020. Want toen is die eerste superlijst gezondheid uitgebracht. En dat ze daarmee ook de afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord, en let op, dat is van 2018, dus 4 jaar geleden, dat ze hun beloften niet nakomen. Heeft u enig idee hoe het komt? Ja, ik denk dat wat ik zie is dat dat ze eigenlijk niet de maatregelen nemen die ze zouden kunnen nemen. Want we zien dat ze wel reclame, heel veel reclame maken voor ongezonde producten. Dus

Die winkelstraat is gigantisch veranderd. Er zijn best wel veel bedrijven verdwenen. Nou, V&D, dat zal iedereen in zijn geheugen hebben dat dat weg is. Polaren. De boekhandels met een ster heten ze helemaal aan het begin. Fantastisch mooie boekhandels. Ja, bijvoorbeeld een schoenenketen als Dolces bestaat niet meer. Harendse Smit is bijvoorbeeld een voorbeeld verdwenen. Blok verdwenen. Allemaal elektronica winkels. Je had een hele tijd It's ook verdwenen. En dan vragen mensen zich af, is dat een verarming? Ik denk, als we ook kijken naar de coronajaren, dat we eigenlijk zien dat ook daardoor weer zelfstandigen wat meer zijn gaan bloeien. Die zullen het echt ongetwijfeld ook nu lastig hebben. Maar ik denk dat als je in de mix kijkt, dat we eigenlijk best wel een mooie winkelstraat hebben. Is alleen wat compacter geworden. Ja, helemaal, absoluut. Waarom? Ja, gewoon, ze hebben alles. Het is echt een Hollands product. En ze hebben alles. Van kinderspullen, zelfs eten, taart, alles. Oh, de beste winkelketen. De Gallegal. Waarom? Nou, alcohol. En de koffieshop. En Japje. Ja, lijkt me niet helemaal een serieuze stemmer geweest. Welke winkelketen wel de hoofdprijs wint, dat wordt vanavond laat bekendgemaakt op een gala in Naarden. Reactie aan de redactie. In de algemene vergadering van de VN heeft een grote meerderheid van de landen de Russische illegale annexatie van Oekraïnse gebieden veroordeeld, vertelden we vanochtend. 143 landen stemden in met de resolutie, 5 stemden tegen, 35 landen stemden niet. Luisteraars Stuiver en dokter Anders Andor hebben even zitten rekenen. 143 plus 5 plus 35, dat is 183. Terwijl er 193 landen bij de VN zitten. Dus waar zijn die laatste 10 gebleven? Ja, we hebben even wat rondgebeld. Vond het antwoord bij hoogleraar internationaal recht aan de Universiteit van Amsterdam, André Nolkemper. Die zegt, ja, er zijn eigenlijk een paar redenen die het kunnen zijn. Want niet ieder land heeft een grote aanwezigheid in New York, waar wordt vergaderd. Bijvoorbeeld hebben ze dan niet genoeg mensen om bij die alle stemmingen te zijn. Dus dat kan het zijn. Politieke situatie kan meespelen. Bijvoorbeeld Burkina Faso, een van de landen die niet gestemd heeft. Daar is pas geleden nog een coup geweest op de regering. Dus die delegatie in Rotterdam heeft waarschijnlijk geen... Rotterdam, in New York, heeft geen duidelijk signaal gekregen van de leiders over hoe ze moeten stemmen. En soms kiezen landen er ook voor om niet aanwezig te zijn, omdat dat dan nog neutraler is dan neutraal stemmen. Ja, precies. Nog een signaal van we zeggen er niks over, we komen gewoon niet. Ja. Ja, oké. Nou, duidelijk. Inderdaad, een goede vraag ook. Vanochtend vertelde ik over een BH die speciaal is ontwikkeld voor ex-borstkankerpatiënten en pijnlijke vochtophopingen tegengaat. Omroep Brabant had daar een bericht over. Maar mijn woordkeus daarbij was iets minder handig. De bedenkers van de speciale BH gaan deze maand in alle provincies langs kankerinloophuizen om de BH te introduceren en bij de doelgroep aan de man te brengen. Ja, dat viel Nina, Hans, Annette en Marlies ook op. Een BH aan de man brengen. Ja, dat zijn typisch van die dingen dat je het jezelf soms hoort zeggen. Precies, ik hoor het mezelf zeggen. Het is natuurlijk een beetje een staande uitdrukking. Iets aan de man brengen, maar in dit geval wel een beetje gek. Ik hoor het mezelf zeggen. Toen dacht ik nog, ga ik dat nu corrigeren? Nou, ik doe net alsof het niet gebeurd is, maar dat is natuurlijk stom, want het horen andere mensen. En dan heb je het alsnog even, dan moet je erop terugkomen. Ja, ik had het helemaal niet gehoord, maar dat was omdat ik nog ontzettend was blijven hangen in van, jee, wat een goed idee. Precies, is dit. Precies, dat is natuurlijk het belangrijkste van dat bericht inderdaad. Dat het een prachtige ontwikkeling is voor de vrouw, voor de duidelijkheid. En dan kregen we nog een spraakbericht van Robin via de NPO Radio 1 app. Goedemorgen, ik ben toch erg benieuwd waarom er elke ochtend in het Radio 1-journaal zo vaak gezegd moet worden hoe laat het is. Na elke reportage of na elk liedje. Waarom is dat? Nou, elke reportage is wel overdreven. Elk liedje, maar wel vaak, hè? Ja. Waarom volgens mij zeg ik het ongeveer één keer per half uur. Of kwartier, denk ik. Misschien. Soms, het wisselt wel eens. Ja. Het grappige is, kijk, ik hoor dat Robin in de auto zit. Die heeft een klokje voor zich. Maar er zijn ook mensen die lekker in huis bezig zijn. En als we het niet doen, dan krijgen we juist weer berichten van, ja, ik vind het zo fijn dat jullie af en toe melden hoe laat het is. Maar waarom doen jullie dat te weinig? Nou, dus dat is heel grappig. Ik heb één collega die zei vorige week dat ze inmiddels thuis er een sport van maken om een beetje uit te kienen wanneer ik ongeveer ga zeggen hoe laat het is. En dan vlak voor te zeggen, weet jij hoe laat het is? Want ze hebben al een paar keer meegemaakt dat ik echt 2 seconden na zeg hoe laat het is. Nou, daarom doen we dat, Robin. Ja, voor onze collega's. 3, voor de dag. De Russische president Poetin is in Kazachstan om deel te nemen aan een overleg tussen verschillende Aziatische landen. Hij gaat ook praten met president Erdogan van Turkije. Volgens Russische officials gaan die gesprekken over mogelijke onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland. President Erdogan zou die dan kunnen faciliteren. Premier Mark Rutte en Shell-baas Ben van Beurden gaan vandaag getuigen over de aardgaswinning in Groningen. Het is namelijk de ene laatste dag van de verhoren door de parlementaire enquêtecommissie. Belangrijke verhoren voor de commissie die van vandaag denkt. Klimaat- en energieredacteur Helene Ecker. Ja, als je een reconstructie wil maken van wat er nou precies allemaal gebeurd is, hè, waar de parlementaire enquêtecommissie mee bezig is, ja, dan zijn Rutte en Van Beurden niet alleen belangrijk omdat ze de hoogste bazen waren, maar ook wel door hun lange carrières, hè, kan je zeggen. De gaswinning in Groningen bereikte in 2012, 10 jaar geleden dus, een keerpunt, hè, door de zwaarste aardbeving tot nu toe bij Huizingen. Ja, en sindsdien, al die afgelopen 10 jaar, was Rutte de premier. En Van Beurden was sinds 2014 CEO van Shell. En het wordt een spannende dag in Frankrijk. De druk op oliemaatschappijen en vakbonden neemt toe om een eind te maken aan hun conflict. Want door dat conflict zit 1/3 van de tankstations inmiddels zonder brandstof. Correspondent Frank Renaud, wat gebeurt er vandaag? Nou, het wordt zeker een spannende dag, want gisteren, weet je, werden er onderhandelingen gevoerd tussen Total, de oliemultinational en de vakbonden. Dat liep op niks uit. En daarom heeft Total vanochtend een nieuwe verklaring uitgegeven, is net binnengekomen. En daarin zeggen ze bereid te zijn de salarissen van het personeel in 2023 te verhogen. En daarover willen ze pas gaan praten als de blokkades worden opgegeven. Maar misschien wel belangrijker wat Total zegt, ze zijn bereid al het personeel in heel de wereld een extra bonus te geven, 1 maandsalaris uit te keren in de maand december, om te delen in de enorme winst die Total heeft geboekt. Dus daar zullen de vakbonden vandaag over na gaan denken en met een reactie op moeten komen. Kan de Franse regering intussen iets doen nog om dit te bespoedigen? Nou, je merkt wel dat de regering de druk aan het opvoeren is. President Macron zei er gisteravond al iets over, dat er vindt dat er onderhandeld moet worden. En vanochtend zijn er 2 ministers die in de pers hebben gezegd dat Total de salarissen moet gaan verhogen structureel. En dat is wel pikant dat ze dat zeggen, want Total biedt nu aan een bonus te geven. Dat is eenmalig natuurlijk, hè. En te willen praten over de salarissen. En dat is ook waar de vakbonden op in willen zetten. Die willen misschien wel een bonus, maar die willen vooral structurele salarisverhogingen. En dat is natuurlijk de bottleneck. Dus het is dan weer bekend. Dan is het mensen iedereen weer benieuwd om te zien hoe Total daarop gaat reageren. Of ze ook over die salarissen echt willen gaan praten. Kortom, het is niet in een paar uurtjes even opgelost. Absoluut niet in een paar uur opgelost. De problemen gaan nog steeds door. De stakingen gaan ook vandaag weer gewoon door bij 6 van de 7 raffinaderijen. En die lange rijen bij tankstations in en rond Parijs, in het noorden van Frankrijk, in het zuiden, die staan er vanochtend nog steeds. Correspondent Frank Renaud. Zometeen na 9:30, Roos Abelman met Spraakmakers. Ja, het eerste half uur natuurlijk stand.nl. De stelling vandaag is: supermarkten moeten stoppen met het promoten van ongezond voedsel. En ook in deze uitzending krijgen we een college over Thorbecke. Het is dit jaar 150 jaar geleden dat hij overleed. En we gaan de onderbelichte kanten van deze jurist en minister bespreken. Dat doe ik met mijn spraakmaker van vandaag, Remy Aars. Hij is nog leraar Nederlands geschiedenis en hij schreef ook een biografie over Thorbecke. Dat zometeen na 9:30, na de hoofdpunten van het nieuws met Wouter. Fijne dag. NPO Radio.